شیخ الحرم مجدد زمانہ حضرت والا شاہ کی محمد مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. اسپیشلی آج اختیار کیا کہ آج درس قرآن میں بیٹھے ہیں مفتی فرحان صاحب کو بڑی عجیب عجیب باتیں مجھے فرمائی مگر اس کے بعد بیٹھنے کی توفیق تھی. اس کی وجہ سے اشعار حضرت والا کے مطلب قرآن شریف کی پوری تفسیر پہ عمل کرنے کی وہی آخری جملہ یہ آتا ہے کہ سنت پہ چلنا شریعت پہ چلنا اور اس کے لیے وہی ہمت صحبت سے نکلنا اور کہیں یعنی سب یہی گھوم پھر کے بعد وہی آتی ہے. تو حضرت والا کے اشعار ہیں کہ ان کی جانب رفتہ رفتہ لے چلا میری کشتی کا میرا غم نہ خدا. کشتی کا میری کشتی کا میرا غم نہ خدا. میرا غم ہی جو اللہ کی محبت کا غم تھا یہی جو ہے ملح بن گیا اور اللہ کی طرف یعنی میں گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہوں فیض مرشد اللہ کا فضل ہو رہا ہے تو یہی غم جو ہے یہ کشتی ملح بنا رہا ہے اور وہی ڈوبنے نہیں دے رہا. ان کی جانب رفتہ رفتہ لے چلا میری کشتی کا میرا غم نہ خدا. خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی عیش دو عالم ہوا جس پر فدا. سبحان حسرتوں کا بھی خون پی لینا یعنی کہ کاش یہ گناہ جائز ہوتا تو میں کر لیتا یہ اللہ والے اس کے بھی خون پی لیتے. خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی عیش دو عالم ہوا جس پر فدا. میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ اہل عشرت بن گئے میرے گدا. اہل عشرت بن گئے میرے گدا. سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی میری حسرت میرے دل میں ہے صدا. عشرت سے مراد دنیا کی عیش و عشرت اس کی وجہ سے اللہ کو بھول گئے یعنی گناہ دنیا کی سامان گناہ نہیں ہے بلکہ اس میں ملوث ہو کے اللہ کی نافرمانی کرنا. کیا حال ہے بہت خوشی سب جانے سے آئے ماشاء اللہ. نشہ بڑھتا ہے شرابے میں شرابوں میں. اب حضرت والا پوچھ رہے ہیں سنیے گا. بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا. بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا. ان کی رحمت میر پہ سایہ فگن وہ بظاہر میر ہے غم میں بڑا. ماشاءاللہ آپ کو نکال سکتے ہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے نام کو تین جگہ نیمی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے نام ہے بھائی بڑے ادب سے بیٹھے ہیں بچپن میں ادب سکھا دیے گئے بچے کو کھیلتے کودتے اچھے لگتے. سبحان اللہ. بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر یعنی بتاؤ بھائی کہ بے وفا یہ دنیا کی عیش و عشرت ہے یا حسرت ہے. حسرت سے مراد گناہوں سے بچنے کا. میر صاحب سے پوچھ رہے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا. مگر اس میر صاحب سے مراد قیامت تک آنے والی امت ہے. ان کی رحمت میر پر بھائی کیا ہے گونج رہی مزہ ہی نہیں آیا. آپ گونجنے کی وجہ سے آواز ہی کر دو اور اتنی اچھی آواز زیادہ بن رہی ہے کبے والی آواز. مغل صاحب آپ ماشاء اللہ لائیو مجلس سن رہے ہیں آپ کو آنا چاہیے تھا گھر میں بیٹھے ہوئے اہلیہ کے ساتھ سن رہے ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں مولا مجیب الرحمان صاحب کا فیض اب پوری دنیا میں فیض عام ہو رہا ہے. اپنی اہلیہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں نا گھر پہ بیٹھے ہوئے بڑے ماشاء اللہ کا میسج بھیج رہے ہیں. بہت طبیعت ناساز ہے نا بستر پہ پڑے ہیں. نزلہ زکام تو سبھی کو چل رہا ہے مجھے بھی نزلہ زکام ہے اس کو آپ نے سر پہ سوار کر لیا. یہ سب اس وقت موجودہ شیخ دامر قادم علی کا فیض ہے. شیخ کی ایک نظر سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ان کی رحمت میر پر سایہ فگن گو بظاہر میر ہے غم میں پڑا خواجگی ان کی ہماری بندگی جس طرح پالے تو ان تون پر رہ فدا بہت پیارا شعر خواجگی ان کی ہماری بندگی جس طرح پالے تو ان پر رہ فدا خنجر تسلیم سے اے دوستوں ہو رہی ہے غیب سے صد جاتا خنجر تسلیم سے اے دوستوں ہو رہی ہے غیب سے صد جاتا تسلیم اور رضا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس جان میں سینکڑوں جانیں عطا فرما رہے ہیں اہل ظاہر کو خبر اس کی نہیں جان حسرت کو ہے جو عشرت عطا اہل ظاہر کو خبر اس کی نہیں جان حسرت کو ہے جو عشرت عطا عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی عاشقوں کو اپنا غم بخشا صدا ساری دنیا کے مزے فانی ملے غیر فانی مجھ کو تیرا غم ملا ساری دنیا کے مزے فانی ملے غیر فانی مجھ کو تیرا غم ملا جتنے بھی مزے ہیں حلال مزوں کی بات ہو رہی ہے حرام تو ہے ہی حرام وہ بھی فانی ملے ظاہر سی بات ہے پیسے بھی فاقے آ سکتے ہیں اس پہ اور زلزلے آ سکتے ہیں اور جتنے بھی مزے ہیں بیوی کا انتقال ہو سکتا ہے اور بہت سارے مزے دنیا کے جو جائز ہیں وہ یا نعمتیں ہیں مگر اللہ نہ کرے بلڈ کینسر ہو گیا کوئی اور بیماری ہے شوگر ہو گئی بہت اب وہ کوئی میٹھی چیز کھا نہیں پا رہے تو سب کے مزے فانی ہونے والے ہیں مگر اچھا یہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی آزمائش ڈالتے ہیں حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ کو اتنی ساری بیماریاں تھیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مگر وہ راضی و رضا تھے مگر جو دل میں جو مستی تھی دوسرے لوگ بیٹھ کے مزہ محسوس کرتے تھے وہ آخرت کا غم تھا تو اللہ والوں کو بھی مزے ملتے ہیں ایسی بات اللہ والے ہم بن جائیں گے دنیا کے مزے بھی ملیں گے اور آخرت کے بھی ملیں گے اور خالی اللہ والے نہیں بنے دنیا دار بن گئے دنیا دار مولوی بن گئے مولوی تو مولا والا ہونا چاہیے تو پھر کیا ہوگا ظاہری طور پہ بہت ساری سب چیزیں ہوں گی مگر دل میں سکون اور چین نہیں ہوگا ساری دنیا کے مزے فانی ملے غیر فانی مجھ کو تیرا غم ملا سبحان آخری دن سے رضی ہے قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں مستند ان کو نہ تو اپنا بنا مستند ان کو نہ تو اپنا بنا نہیں لڑکے لڑکیوں کو اپنا دوست مت بناؤ گندے لڑکوں کو اپنا دوست مت بناؤ گندی اور بچیوں کو جو اللہ ٹی وی وی سی آر کی باتیں کرتی ہیں لڑکوں کی باتیں کرتی ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ یہ سب قبروں کی جانب جانے والے ہیں اللہ والوں کو دوست بناؤ اللہ والے ہیں ان کے غلاموں کو وہ کیونکہ ان کا تعلق ہمارا تعلق اللہ کے لیے آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہیں بیچ میں اللہ لگا ہوا ہے تو اس میں مزہ بھی آئے گا بھلے قبر کی جانب تو شیخ کو بھی جانا ہے ان کے دوستوں کو بھی جانا ہے مگر اس میں مزہ ملتا رہتا ہے باقی جو مزے ہیں باقی جو دوستیاں ہیں ہماری وہ اللہ کے لیے تھوڑی ہیں کسی غرض کے لیے اللہ والے لا يحب لغرض ولا عوض کوئی جب محبت ہوتی ہے تو کوئی عوض نہیں ہوتی کوئی غرض نہیں ہوتی کوئی دنیاوی لذت مطلوب نہیں ہوتی صرف اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے اب اللہ کی محبت میں کوئی شیخ ڈانٹ بھی دے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے اس ڈانٹ میں ہی مزہ محسوس ہونا چاہیے چچا اسحاق حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پرانے خدمت گزار ہیں فرمایا تھے کہ کمال اگر ڈانٹے بھی ایک دوست سے ہمارے کہہ رہے تھے کہ کمال اگر ڈانٹے بھی تو یہ سوچ لیں شیخ بھی اگر مطلب شیخ اگر ڈانٹے تو وہ یہ سوچ لے کہ بھائی اس کی ڈانٹ میں بھی محبت ہے خواجہ صاحب فرماتے تھے پہلے اس کو بڑا میں مزہ لے رہا ہوں کہ لاکھ جھڑکو اب تو محبت ہو گئی ہے, وہی اب تو محبت ہو گئی ہے. ایسے مطلب اللہ کے لیے محبت ہے ایسے. اس لیے بے ادبی تو شیخ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے, مگر ڈرنا نہیں چاہیے. دنیاوی لوگوں کے ہم آگے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا کی کوئی غرض مقصد ہوتی ہے تو اللہ والے ان کے غلاموں کے ڈرتے کیوں, دور دور کیوں رہتے ہیں, چین نشستی دور کیوں بیگان کا, اندر آدھر ہلکا ہے دیوان کا, ارے بیگانوں کی طرح دور دور کیوں بیٹھے, آؤ قریب آؤ. بڑے حضرت والے رحمت سے بہت سے لوگ جو ہے وہ دور رہتے تھے تھوڑا کہ میں گناہ کرتا ہوں تو حضرت والا کو کشف ہو جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ. اللہ والوں کا کشف بھی ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر تھوڑی کرتے, بس وہ برداشت کرتے رہتے ہیں برداشت کر کے اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. قبر کی جانب ہیں جن کی منزلیں, مستند ان کو نہ تو اپنا بنا, دشمنوں کو شیاب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا, ان کو ساحل پر بھی تو غیانی ملی, مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. یہ اشعار اس لیے اس دفعہ چوز کیے تھے, چوز کریں گے کیوں کہ ابھی مفتی فرحان صاحب جو حضرت والا کے بیٹے ہیں انہوں نے تفسیر بیان فرما رہے تھے ماشاءاللہ, سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تفسیر تھی, اس میں عجیب بات تھی, معارف القرآن انہیں کھول کے پڑھ کے سنائی اور میں نے اس کو لکھ لیا. بڑی پیاری بات ہے. لوگ بولتے ہیں بھائی کہ مسلمانوں پہ اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں جبکہ وہ اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں, ذکر تہجد بھی کر رہے ہیں, اور کافر جو ہیں ان کو اچھی اچھی پوسٹیں ملی ہیں, اچھی اچھی سلطنتیں ملی ہوئی ہیں, دنیا کی خوب لذتیں ملی, ان کو تو کوئی پریشانی نہیں آ رہی. ساری پریشانیاں مسلمانوں پہ اور اس میں بھی سادہ دین پہ چلنے والوں پہ آ رہی ہیں ہے نا. تو اس نے بہت ساری باتیں فرمائی کہ معرفت القرآن سے فرمایا تھا سورہ بقرہ کی تفسیر سے, کہ عجیب بات تھی کہ جو دوست ہوتا ہے, جیسے ہمارے جو دوست ہوتے ہیں, پھر مجھے بھی یاد آیا یہ باتیں کہ جو دوست ہوتا ہے, شاگرد ہوتا ہے, شیخ ہوتا ہے, وہ اپنے قریبی دوست کو جس کو چپاتی معلوم ہو بار بار ڈانٹتا ہے, سمجھاتا ہے, اور پتہ ہے کہ یہ بھاگے گا نہیں بار. تو اللہ تعالیٰ بھی جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو دنیا میں تکلیفیں دیتے رہتے ہیں, کیونکہ آخرت میں ان کو عذاب نہیں دینا, دنیا میں ہلکی ہلکی تکلیفیں دیتے رہتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے, اور کبھی کبھار آزمائشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں. پرچہ آؤٹ کر دیے, آج صبح ہی ہمارے ایک دوست کا فون تھا بےچارے, ان کا کاروبار نہیں چل رہا تھا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پیٹ بنایا تھا نا, اس وقت لکھ دیا تھا اس کو اتنا رسک ملے گا, جتنا رسک لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا. موت سے زیادہ تیز رسک کی دوڑ ہوتی ہے, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ سے بس مانگتے رہے, بڑے ان کو سکون مل گیا. تو اچھا, کافروں کو عذاب نہیں آ رہا, بلڈنگیں بنا رہے ہیں, ڈبلیو ٹی سی فلاں ٹی سی جو بھی بلڈنگیں بن رہی ہیں, مزے آ رہے ہیں, خوب ہیٹر بھی چل رہا ہے, اے سی بھی چل رہی ہے, گاڑیوں والے آٹومیٹک دروازے ہیں, خوب لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ جو چاہے کرتے رہو. لوگ بھی بہت سے مسلمان بھی ایسے کرتے ہیں, ہم لوگ جو چاہے کرتے ہیں, ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آ رہا. تو حضرت والا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, اور تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بھی اس کو لکھا, اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, ان کو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب نہیں دیں گے, ایک ساتھ ہی زبردست پکڑ ہوگی قبر میں بھی, دنیا میں بھی, آخر میں ہو جاتی ہے, اور قبر میں تو ہوگی کیسے کیسے عذاب ہوں گے قبر کے اندر, اور آخرت میں کیسے کیسے عذاب ہوں گے, ایک ساتھ کیسی کیسی عذاب ہوگی وہاں, عذاب تو کوئی دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے وہاں پہ ایک ساتھ ہی پکڑ ہوگی ان کافروں کی, ان فاسقوں کی جو اللہ کو مستقل ناراض کر رہے ہیں, باغی بنے ہوئے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں, مرد ہوں یا عورت ہوں, تو ان کو ڈائریکٹ وہاں پہ پکڑ ہوگی. اور یہاں پہ جو ہے اپنے دوستوں کو اللہ تعالیٰ ہلکا ہلکا عذاب دیتے رہتے ہیں, عذاب ان کو ہوتا ہے جو گناہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مکمل صحت دے اپنی رحمت سے. اچھا, یہی جو ہے اللہ تعالیٰ نیک بندوں پہ آزمائشیں بھی ڈالتے ہیں. حلوہ حضرت ایک صاحب کو فرما رہے تھے, رات کو ہی فرمایا تھے ہمارے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ بیمن صاحب, قطب زمانہ ہے وہ, دامن کا تم عالیہ, فرما رہے تھے کہ ایک صاحب کو کہ اگر ہم سب کو اللہ تعالیٰ حلوہ, ظاہری طور پہ بھی ہم لوگ اگر حلوہ کھاتے رہے تو پیٹ خراب ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا, تو اگر اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی حلوہ کھلاتے رہے تو ہمارا بھی پیٹ خراب ہو جائے گا. کبھی بلوا بھی دیتے ہیں اپنے بندوں کو, دوست بننا ہے اللہ کا تو تھوڑا آزمائشیں بھی آئیں گی. اور دوسری بات, ایک صاحب نے حضرت سے آ کے بولا, حضرت بڑی تکلیف ہو رہی ہے, جاب میری ایسی ہے کہ دوسرے لوگ تو مطلب وہ اس میس کے اندر ڈیوٹی تھی ان کی, اچھی جو ہوتی ہیں فرمز وغیرہ اس میں کھانا بھی ملتا ہے لوگوں کو جو امپلائیز ہوتے ہیں, تو وہاں یہ ان کی ڈیوٹی تھی لوگوں کو کھانا نکال کے دینا. تو بہت سے لوگ بڑی بڑی پوسٹوں والے اچھا کھانا مانگتے ہیں تو کچھ لوگ ان کو زیادہ دے دیتے جبکہ مقدار ہے کتنی دینی ہے. تو انہوں نے کیا حضرت وہ مجھ سے مانگتے میں تو نہیں دیتا کیونکہ دھوکہ ہو جائے گا, کمپنی نے کہا ہے بس ایک پلیٹ دے سکتے ہیں ایک پلیٹ سے زیادہ نہیں دے سکتے. تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا تکلیف تو آئے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ کے راستے میں مجاہدہ تو کرنا پڑے گا, یہی تو مجاہدہ ہے. ورنہ عام دنیا دار جو میز پہ کھڑا ہوا ہے لوگوں کو کھانا دے رہا ہے اور ایک شخص جو اللہ والوں کا صحبت یافتہ ہے کوئی تو فرق ہونا چاہیے. بس کمپنی کا اصول ہے, گورنمنٹ کی کمپنی ہے, آپ کو ایک پلیٹ ہی لوگوں کو کھانا دینا ہے, آپ سے زیادہ نہیں دے سکتے. لوگ کچھ بھی کہتے رہے مشقت اٹھانی پڑے گی, لوگ تو تانے دیں گے. تو اللہ کے رستے میں مشقت تو اٹھانی پڑے گی, ایسے نہیں کہ ڈھیلا ڈھالا رہے ہم لوگ اور مزے لیتے رہے. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا, ان کو ساحل پر بھی تو یعنی ملی, مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. ماں رفیق کہیں جا رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور کانفرنس کال پہ بیان بھی سنتے ہوئے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, مٹی پانی میں مزہ کر دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا. درد دل کیا ہے؟ آخرت کا غم, جائز ناجائز کا غم. مظاہر مشکل لگتا ہے, پہنچنے میں ہوگی ابھی گاڑی میں عرض کر رہا تھا, پہنچنے میں ہوگی مشقت تو بے حد, تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. راحت ملتی ہے دل میں, سکون مل جاتا ہے. ہر ہفتے ایک سنت بتائی جاتی ہے, احمد و صلی علی رسول کریم. سنت پہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. گونجنے والی آواز کیجیے. سنت یہ ہے کہ نبی پہلے بھی پڑھ کے سنائی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے, کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے یہ خیال رکھتے تھے. اس لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے, آہستہ سے جوتا پہنتے, آہستہ سے دروازہ کھولتے, آہستہ سے باہر تشریف لے جاتے. اسی طرح گھر میں جب تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے جب سو رہے ہوتے گھر والے, تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی سنت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے. اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے, آہستہ سے جوتا پہنتے, آہستہ سے دروازہ کھولتے, آہستہ سے باہر تشریف لے جاتے. اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو. یہ تہجد کے وقت کی بات ہے. باقی فجر میں تو اپنی بیوی کو اٹھانا چاہیے اگر وہ سو رہی ہے تو. اور جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے, مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے, اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے تھے. سبحان اللہ. جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے تھے, مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے, اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا نے اس میں ایک بات فرمائی تھی, حسن کو تلاش کر کے نظر جھکانا یہ بھی گناہ ہے. مسجد کے اندر جن کو لڑکوں کی بیماری ہے, لڑکوں کو دیکھ کے حرام مزے لیتے ہیں, یا اگر ویسے ہی مسجد کے اندر گئے یا خانقاہ میں گئے یا تبلیغی مرکز میں گئے, اب وہ ڈھونڈ رہے کوئی حسین لڑکا ملے تو اس سے ہاتھ ملاؤں اور اسے قریب جا کے بیٹھوں اور اس کو دیکھے جا رہے ہیں بار بار, یہ بھی نفس کی چالاکی ہے. اسی طرح خواتین ہیں جب باہر نکلتی ہیں بیان سننے جا رہی ہیں تو ادھر ادھر شیشے سے باہر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے سارے مرد ہوتے ہیں, غیر محرم مردوں کو دیکھنا آپ کو جائز ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو حسین لڑکے کو دیکھ کے آپ ہی نظر جھکائیں گی. یعزوز نے میں اب ساری ہننا میں سب آ گئے, حسین ہو یا غیر حسین ہو, عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ باہر نظر مت دیکھیں. گاڑی تو شوہر چلائے گا یا کوئی محرم چلا رہا ہوگا تو آپ کو باہر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جب باہر دیکھیں گی تو آپ کی نظریں خراب ہوں گی, اللہ کا حکم ٹوٹے گا, پھر سارا آپ کا تہجد کا نور, عبادت کا نور سارا ضائع ہو جائے گا. آپ کا بھی, مردوں کا بھی ضائع ہو جاتا ہے ایک بد نظری سے, عورتوں کا بھی. رحمت اللہ صلی اللہ علیہ رسول کریم. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ حضرت والا کا بالکل نیا آواز آیا ہے, تازہ بہ تازہ گرم گرم جلیبی. تھوڑا سا اس میں سے پڑھ کے سناؤں گا. دین میں حسن اخلاق کی اہمیت. الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ جل شانہ نے مومن کامل کی ایک شان جملہ خبریہ سے بیان فرمائی کہ کون لوگ مومن کامل ہیں, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو پہچان لیا اور اللہ پاک کے نام کی لذتوں کو چکھ لیا اور قرب خداوندی سے ان کی روح مشرف ہوئی, تو ان میں خاص علامت پیدا ہوتی ہے جس کی خبر اللہ پاک جملہ خبریہ سے دے رہے ہیں. یہ حکم نہیں ہے. مومن کامل دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے, یہ جملہ خبریہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جملہ خبریہ کیوں لائے, حکم کیوں نہیں دیا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ سے محبت, سب سے زیادہ محبت کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک علم عظیم حضرت والا فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ مجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ, عجیب ہے حضرت والا کی باتیں تھیں, کیونکہ پوری زندگی تقویٰ سے رہے تو اللہ تعالیٰ ایک علم لدنی عطا فرماتے اپنے پیارے بندوں کے. ولیوں کے سردار تھے حضرت والا رحمۃ اللہ, تو ہر بات سے حضرت والا ایک نئی نئی باتیں اخذ فرماتے تھے. آیت وہی ہے, والذین آمنوا اشد حب للہ, اسے ایک علم عظیم ہے کہ جو کتابوں میں میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم لوگ ہم سے ساری کائنات سے زیادہ محبت کرو. اس جملہ خبریہ کے نزول میں یہ راز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کمال اور جمال اور اپنی تمام شان جذب اور اپنی ذات و صفات کا یقین کے ساتھ علم ہے کہ جو مجھے پہچان لے گا, جس کی جان اور جس کا قلب ہمارے نام کی لذت سے آشنا ہوگا, اس کے دل میں خود بخود ہماری محبت سب سے زیادہ ہو جائے گی. یہ بات سمجھانے کے لیے دنیا کی مثال دیتا ہوں, اور مثال بھی حضرت والا ہمارے مزاج کے مطابق دیتے تھے, کیونکہ حضرت والا بھی رومانٹک مزاج فرماتے ہیں, عاشقانہ مزاج تھا, تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کوئی عورت کم حسین ہو, آنکھ کی کانی ہو, کان کی بہری ہو, زبان کی گنگی ہو, ہاتھ کی لولی ہو یا پاؤں کی رنگڑی ہو, تو اس کو خود احساس ہوگا کہ میرے ساتھ کسی کو محبت نہیں ہوگی, لہٰذا وہ شادی سے پہلے ہی کہے گی کہ اس شرط پر نکاح کریں گے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنا. بولیے, شرط لگائے گی یا نہیں؟ کیونکہ اسے احساس کمتری ہوگا, اپنے عیوب اور نقص کا احساس ہوگا کہ ہم چاہے جانے کے قابل نہیں ہیں. تو پہلے ہی شرط کرے گی کہ دیکھو بھائی, ہم سے خوب محبت کرنا, دوسری عورتوں سے محبت مت کرنا. لیکن اگر اخبار یا ریڈیو اعلان کر دے کہ آج حسن میں پورے عالم میں اول نمبر آنے والی لڑکی لیسٹر کی سڑک سے گزرے گی, شاید یہ حضرت والا کا لیسٹر میں بیان ہوا تھا رحمۃ اللہ علیہ, جی برطانیہ میں بیان ہوا تھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, مفتی حسین بھیات حسین بھیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت حضرت والا کے عاشق مرید تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو فرماتے ہیں اگر وہ حسن میں اول نمبر آنے والی لڑکی لیسٹر کی سڑک سے گزرے گی, یہ اعلان کر دے اخبار یا ریڈیو, تو کتنے لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھیں بھائی اس کا حسن کیسا ہوگا. لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی بچیں گے. تو کیا اس کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں مجھے دیکھو, یا بد نظری کے مریض ہیں وہ خود ہی اسے دیکھیں گے, خود ہی دیکھیں گے نا بھائی وہ لوگ, بھائی یہ حسن دیکھے تو صحیح, اس کو کیا حسن ہے, نمبر ون حسن کیا ہے, اس کے لیے کچھ بھی نہیں, اندھا پیشاب پکانا پڑا ایسے حسن میں کیا ہے, اگر پسینے آنے لگے اس کو. اور حضرت والا فرماتے ہیں کس پہ عاشق ہو رہے ہیں, گوبر کی تشتری پہ چاندنی کا ورق ہے, وائٹ کلر کے حسن سے دھوکا مت کھائیے. اس لیے علامہ آلوسی نے بہت سے لوگ حضرت والا فرماتے ہیں شرماتے ہیں ان باتوں کو بیان کرتے وقت, یہ شرم جب آنی چاہیے جب ہم بد نظری کر رہے ہوتے ہیں, اور باہر کی عورتوں سے بچانے کے لیے حضرت والا یہ مراقبے سکھاتے تھے. اس لیے علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں سورہ یوسف کی تفسیر میں فرمایا ہے, جس کو اللہ تعالی نے حسین پیدا کیا ہو تو اس کے حسن کا شکریہ کیا ہے کہ اپنے حسن کے خالق کو ناراض نہ کرے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مبتلا نہ ہو. اللہ یشوہ حسن معصیت اللہ تعالی شانہ, اپنی خوبصورتی کو اللہ کی معصیت میں گناہ میں استعمال نہ کرے. خوبصورتی ایک کلی مشکک ہے. کلی مشکک اس کلی کو کہتے ہیں جس میں بہت سے درجات ہوں, جیسے کوئی زیادہ حسین ہے, کوئی اس سے کم ہے, کوئی اس سے کم ہے. بس جس درجے میں بھی حسن ہو اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا, یہ حسن کا شکریہ ہے. حدیث شریف میں ہے, جب آئینہ دیکھے اور اپنی آنکھوں کو پرکشش پائے, خمار آلود مثل ہرن کی آنکھوں کی پائے, آئین زبی یا کوئی حسن کی بات ہو تو ہر مومن کو یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہم حسن تخلقی فحسن خلقی, اے اللہ آپ نے مجھے حسین پیدا فرمایا تو میرے اخلاق بھی اچھے فرما دیجیے. شکل تو بہت حسین ہو اور اخلاق بالکل خراب ہو, جیسے کسی بیوی کو بیوٹی پارلر نے میک اپ میں خوب حسین بنا دیا, شکل سنوارنے میں کمال کر دیا, ہزاروں پاؤنڈ سجانے میں خرچ ہو گئے, مگر رات 12 بجے جب شوہر پہلی بار ملاقات کے لیے گیا اس وقت اس نے پہلی ہی ملاقات میں کہا یو آر ویری ویری بلڈی فول. سمجھ گئے؟ اب بتاؤ کیا حالت ہوگی آپ کی؟ تو کیا شوہر کو مزہ آئے گا؟ کہے گا تیری شکل و صورت تو ایسی پرکشش ہے, نہ سیرت اور عادت ایسی خراب ہے, ایسی کڑوی بول بولتی ہے, صورت اور سیرت میں اس قدر تضاد ہے اور بودھ ہے اور اتنا فرق ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھائی, جب آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو, اللہم انت حسن تخلقی, اے اللہ آپ نے ہمیں بہت حسین پیدا فرمایا, کیونکہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ حسن تو ہوتا ہے, فحسن خلقی, بس آپ میرے اخلاق بھی اچھے فرما دیجیے, ایسا نہ ہو کہ ہماری شکل تو بہت اچھی ہو اور اخلاق کڑوے ہوں, کہ ہر ایک سے لڑائی ہو رہی ہے, غصہ و غضب ہے, بے وفائی ہو رہی ہے, اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے, استادوں سے لڑ رہا ہے, شیخ سے بھی بدتمیزی کر رہا ہے, محلے والوں سے بھی جھگڑا کر رہا ہے, ہر ایک سے لڑ رہا ہے. شیخ سے بدتمیزی صرف زبان سے نہیں ہوتی, شیخ کے میسج کا رپلائی نہ کرنا, شیخ کے فون کے اہمیت نہ دینا, یہ بھی بدتمیزی اور بے ادبی کہلاتی ہے. میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے, سب دوستوں کو فون کرتا ہوں, میسج کرتا ہوں, تو مردوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ بالکل ہی ڈھیلے بن جاتے ہیں, رپلائی نہیں کرتے ہیں, اچھی بات نہیں ہے, یہ بے ادبی بھی ہے. سب لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی شکل تو بہت اچھی ہے, بس کی عادتیں ایسی ہیں جیسے کریلے پر سونے اور چاندی کا برگ لگا دیں اور عود کا عطر بھی لگا لیں. اب جو بتائیے آپ, اپنے دنیاوی لوگوں کا تو رپلائی کر دیتے ہیں اور دنیاوی لوگوں کا تو خوب مس کالیں دیکھ کے اس کو, اپنی لڑکی کا فون ہوگا ہر وقت پریشان رہیں کہیں سے میری مس کال آ جائے, کسی گندے لڑکے کا یا گندی عورت کا فون آ جائے, میں اس کو فوراً رپلائی کروں, اور شیخ کا آ جائے ارے کوئی مسئلہ نہیں کرتا رہتا ہے, اس کا کام ہی کیا ہے, کام ہی کیا ہے, اللہ کے لیے فون کیا جا رہا ہے, کسی وجہ سے فون کیا جا رہا ہے, ڈرتے کیوں ہیں؟ مرد بنو نا, عورت کیوں بنتے ہو, ڈرتے کیوں ہو شیخ کا فون آنے, ڈرنے کی کیا بات ہے, ڈرتے ہیں. اب جو کریلا سونگے گا, سونے چاندی کا چماچم برگ دیکھے گا تو کہے گا واہ واہ کتنا حسین کریلا ہے, لیکن جب کھائے گا تو کہے گا کہ کاش اس میں تھوڑا سا گڑ ملا دیتے. کریلا جب پکاتے ہیں اس میں تھوڑا سا گڑ ملا دیتے ہیں, خاص کر نیم چڑے کریلے کو. اگر یہ تو پہلی دفعہ سنا, حضرت والا ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں, خواتین کو شاید معلوم ہوگا, کریلا پکاتے ہوئے تھوڑا سا گڑ ملا دینا چاہیے, خاص کر نیم چڑے کریلے کو. اگر کریلے کی بیل کو نیم کے درخت پر چڑھا دو اس کی کڑواہٹ اور بڑھ جاتی ہے. تو اللہم انت حسن تخلقی, آپ نے ہمارے خلق اور تخلیق کو, صورت کو حسین بنایا. یہ اعتراف شکر, یہ اعتراف شکر کے درجے میں ہے کہ آپ کا احسان ہے, لیکن ساتھ ساتھ فحسن خلقی, میرے اخلاق بھی اچھے فرما دیجئے. لیکن آج کل بہت سے لوگ اچھے اخلاق کے نام سے گناہ میں مبتلا ہیں کہ بھائی میرے اخلاق اچھے رہنے چاہیے, اور اچھے اخلاق کس کو سمجھا ہوا ہے؟ مثلا کسی جاہل اور نالائق کے ساتھ اچھے اخلاق رکھے ہوئے ہیں اور اس سے گالیاں کھا رہے ہیں کہ صاحب یہ میرے اخلاق ہیں. کسی عالم کو جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کو ذلیل کرے, کسی عالم کے سامنے کسی جاہل رئیس کو جائز نہیں کہ محض دولت کی وجہ سے کہ اس نے چندہ دیا ہے آگے چلے, اگرچہ وہ عالم مسکین اور غریب بھی ہو. سبحان, دوبارہ پڑھتا ہوں, کسی جاہل اور نالائق کے ساتھ اچھے اخلاق رکھے ہوئے ہیں اور اس سے گالیاں کھا رہے ہیں کہ صاحب یہ میرے اخلاق ہیں, کسی عالم کو جائز نہیں کہ اپنے کو ذلیل کرے, اسی طرح کسی شیخ کو بھی جائز نہیں, کسی عالم کے سامنے کسی جاہل رئیس کو جائز نہیں, جاہل رئیس یعنی پیسے والا ہو اور رئیس ہو, کہ وہ محض دولت کی وجہ سے کہ اس نے چندہ دیا ہے آگے چلے, اگرچہ وہ عالم مسکین و غریب بھی ہو. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی وجہ سے ان کے آگے چلنے سے منع فرمایا تھا. رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا امشی امام ابی بکر فقال لا تمشی امام من ہوا خیر منکا ان ابا بکر خیر ممن طلعت علیہ الشمس او غربت. سبحان اللہ, اسلامی حکومت ہو تو واجب التقدیر ہے امیر المومنین اس رئیس پر حد جاری کرے گا, اس لیے کہ علماء کی عزت کا اللہ تعالی نے اعلان فرمایا ہے, یرفع اللہ الذین اوتوا العلم علی الذین لم یؤتوا العلم درجات. اہل علم مسلمانوں کو غیر اہل علم پر درجات کثیرہ کی فضیلت ہے. پانی دے دیں, پانی نہیں لایا, کیا ہو گیا؟ ہاں اٹک گیا کچھ, پانی پی لو, کر لیں. یہ بات حضرت والا ہی سے سنیں گے کہ عالم کو بھی خود اپنی عزت کی فکر کرنی چاہیے, کسی سے ایسی پارٹنرشپ نہ کرو جو تمہیں بے ابے تبے یا کوئی سخت بات کہہ دے. آبرو زیادہ قیمتی ہے یا مال زیادہ قیمتی ہے؟ پیٹ پر پتھر باندھ لو, یہ کہیں بھی نہیں سنا, حضرت والا ہی سنا ہے, پیٹ پر پتھر باندھ لو, سوکھی روٹی کھا لو, وہاں کسی رئیس کی دھونس اور روب مت اٹھاؤ. انشاءاللہ اگر ہمارا اللہ والوں کے ساتھ صحیح تعلق ہو تو پھر اللہ والوں کی غلامی کی وجہ سے سارا زمانہ تمہارے قدموں میں آ جائے گا, مگر یہ نیت کرنا جائز نہیں. یہ نیت کر کے کسی اللہ والے کے ساتھ رہنا کہ ساری مخلوق میری غلام بن جائے, یہ اخلاص کے منافی ہے. اللہ کو اللہ کے لیے چاہو, شیخ کو اللہ کے لیے چاہو, انشاءاللہ پھر آپ فکر ہی نہ کرو. یا پھر اخلاق کا آج کل یہ معیار سمجھ لیا, کسی حسین لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا, وہ یتیم ہو گیا, تو جہاں وہ باپ نوکر تھا اس دکان کے مالک صاحب جو حسن کے بیمار بھی ہیں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر حرام مزہ لے رہے ہیں, اور کہتے ہیں میں اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے, پھر سر پر ہاتھ رکھ کر پھیرتے پھیرتے گال پر بھی ہاتھ پھیر رہے ہیں, عجیب الو انسان ہے. اس کو اپنے یہاں نوکری بھی دے رہے ہیں, پھر اس کی خادم, اس کو اپنا خادم خاص بھی بنا لیا. بھی ایسے بہت سے دیکھے کہ تم دکان چھوڑ دو, بس میرے گھر پر رہو, میرے پیر دبا دیا کرو, پھر کیا ہوا, آخر میں گناہ میں مبتلا ہو گئے. تو شیطان نے کیا پٹی پڑھائی کہ بچہ یتیم ہے اس کی خدمت کرو, تو ایسے یتیم بچوں کو ہرگز قریب مت کرو, زکوٰۃ یا امداد ہدیہ تحفہ کسی اور کے ذریعے بھیجو, براہ راست مت بھیجو. کسی بیویا کی بھی خدمت اس طرح براہ راست نہیں کرنی چاہیے. اپنے مینیجر سے یا کیشیئر سے کہہ دو کہ جب تک یہ بڑا ہو کر خود کمانے نہ لگے اسے اتنا روپیہ ہر مہینے دے دیا کرو, خود مت دو, کیونکہ اگر خود دیا تو اس کی محبت اور تعلق تمہارے دل میں بڑھ جائے گا اور تمہارے نفس کو امید ہو جائے گی کہ اب تو یہ میری بات مان ہی لے گا. اسی طرح اگر کسی کی دکان ہے اور 50 ملازم وہاں کام کر رہے ہیں, جب بچے بڑے ہوئے اور کاروبار میں آئے تو انہوں نے کہا ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی تنخواہوں پر ملازم رکھے ہوئے ہیں, ان کی جگہ کالی عورتیں رکھ لی جائیں, تو اگر یہ 2000 رین لیتے ہیں تو یہ غریب عورتیں 1000 رین میں وہی کام کریں گی, آدھے پیسوں میں کام کریں گی, 50,000 رین ماہانہ کی بچت ہوگی. ابا ان کی باتوں میں آ گئے اور پیٹ کی وجہ سے لڑکیاں ملازم رکھ لیں, پیٹ کی خاطر لوگ لڑکیوں کو ملازم رکھ رہے ہیں, یہ خالص دنیا داری ہے, کیونکہ لڑکیاں کم تنخواہ پر مل جاتی ہیں. پیسے بچانے کے لیے اللہ کا غضب اور قہر اور آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, اور کیا بہانہ کرتے ہیں, آج کل ہر فرم میں جاموش کے لڑکیاں بڑھائے جا رہے ہیں, کم پیسوں میں آ جاتی ہوں, اور کیا بہانہ کرتے ہیں, ہماری دکان پر عورتیں بھی آتی ہیں تو یہ عورتیں اچھا سیلنگ کرتی ہیں. یہ بھی تو دنیا ہوئی, سیلنگ کے لیے اللہ کو ناراض کرنا کیسے جائز ہوگا. یہ بڑے میاں جو سامنے بیٹھے ہیں ان کے یہاں 80 ملازم ہیں, حضرت والا کے پاس ایک خادم آتے تھے, ایک اللہ والے بزرگ تھے, 80 ان کے یہاں نوکر تھے, ان میں ایک بھی عورت نہیں ہے. پوچھ لو کاروبار چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, بلکہ اور اچھا چلے گا, جو اللہ کو ناراض نہیں کرے گا تو انشاءاللہ اس کو کاروبار اور اچھا چلے گا اور دل میں بھی چین رہے گا, اور اگر اللہ کو ناراض کر کے کاروبار چلایا تو رین تو پیسے تو ملیں گے مگر چین نہیں ملے گا. ایسے کوئی لڑکی یتیم ہو جائے یا کوئی کالی آ کر تم سے کہے میرا شوہر مر گیا ہے, میں بیوہ ہوں, میرا کوئی نہیں ہے, تو اس کو یہ نہ کہو کہ آؤ تمہارے لیے نوکری حاضر ہے. اگر مسلمان ہے تو زکوٰۃ سے اس کی مدد کر دو, اور غیر مسلم ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں, غیر زکوٰۃ سے اس کی مدد کر دو, لیکن براہ راست خود مت دو, کسی اور کے ذریعے بھجوا دو تاکہ تمہارے نفس کو اس سے توقع بھی نہ ہو. یہ باتیں حضرت والا کی عمل میں بھی دیکھنے میں آئیں, یہ صرف کتابوں کی باتیں نہیں, حضرت والا پورے حکیم الامت مجدد ملت وہاں شاہ اشرف علی صاحب تھانی رحمۃ اللہ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے. جو مجدد 100 سال میں ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے, اور حضرت والا کا بھی یہی عمل تھا. بہت سی بیواؤں کی حضرت والا, اور بہت سے یتیم بچوں کی, اور بہت غریب غریب لوگوں کی حضرت والا رحمۃ اللہ چھپ کے مدد فرماتے تھے, ہمارے حضرت نے بتایا. پھر بعد میں حکیم الامت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا بھی یہ حال تھا, موجودہ شیخ کا بھی یہ حال ہے. حکیم الامت کی احتیاط دیکھیے کہ ایک عورت نے خط میں اتنا لکھ دیا کہ حضرت میں آپ سے مرید ہوں, مجھے آپ کی بڑی محبت معلوم ہوتی ہے, تو حضرت نے لکھا آئندہ یہ لفظ مت لکھنا, کیونکہ لفظ محبت سے نفس میں امید پیدا ہو سکتی ہے, بس یہی لکھ دیا کرو مجھے آپ سے عقیدت ہے. بتاؤ لفظ عقیدت اور لفظ محبت میں فرق ہوا کہ نہیں؟ کتنی احتیاط تھی بزرگوں, ہمارے بزرگوں نے کتنا اپنے نفس کو بچایا ہے. ایک لڑکے کو مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ اوپر بھیج دیا, یہاں حکیم الامت تفسیر بیان القرآن لکھ رہے تھے, باوضو تھے, اپنے بھتیجے سے فرمایا میری تنہائی میں بے داڑھی مونچھ کے لڑکوں کو امردوں کو مت بھیجا کرو, اس نفس ظالم کا کچھ بھروسہ نہیں. اسی کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ اس شعر میں پیش کر دیا, بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے امارہ کا اے زاہد, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بد گما رہنا. اب میں بھی اور ہمارے جتنے دوست سن رہے ہیں, جتنی خواتین سن رہی ہیں, کیا ہمارا اس پر عمل ہے؟ یہ صرف سننے کے لیے نہ ہو, ہم بھی حضرت والا کی ان باتوں پر عمل کریں. تو شیطان کبھی دین کے راستے سے اپنے جال میں پھنساتا ہے, کہتا ہے اسلام تو اچھے اخلاق سکھاتا ہے. چنانچہ بمبئی میں ایک حاجی صاحب بہت نیک آدمی تھے, لیکن شیطان نے اسی ترکیب سے ان کو بہکا دیا. میں نے انہیں کبھی ننگے سر بھی نہیں دیکھا تھا. انہوں نے ایک یتیم لڑکی کو پیے رکھ لیا. جب میں بمبئی گیا تو میں نے دیکھا سر سے ٹوپی غائب ہے, بالوں میں خوب اچھی طرح کنگھی کی ہوئی ہے, بالوں میں نشیب و فراز آ رہے ہیں, یوں اٹھان اور وہ پف بنی ہے, جیسے کہتے ہیں نا آج کل کے زمانے میں, پان کھائے ہوئے ہیں, بغیر ٹوپی کے ننگے سر بیٹھے ہیں. جب ان کے سامنے والے کمرے کی طرف دیکھا, وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا حاجی صاحب تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اس لڑکی کو فوراً کہا جلدی سے دوپٹہ اوڑھ لو جلدی سے. یہی ہوتا ہے مولویوں کو دیکھ کے دوپٹہ یاد آ گیا, جلدی سے پردہ کر لو. میں نے کہا یہ وقتی پردہ کرنے سے کام نہیں چلے گا, اس پیے لڑکی کو ہٹاؤ ورنہ بغیر پیے پیے ہی رہو گے. بازے لوگ اس معاملے میں آگے اور بڑھ جاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے اس حسین کے بارے میں کوئی گندا خیال ہی نہیں آتا. مولوی صاحب انہی لوگوں کو گناہ میں ملوث پایا گیا. میرے شیخ اب کیا پیاری مثال ہے, مولانا ابرار الحق صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے عجیب مثال دی. بجلی کا تار ننگا ہو, یعنی اس کے اوپر کوئی وہ پلاسٹک نہیں چڑھاؤ, ایسی تار پڑا ہو اس میں کرنٹ نہ ہو, تو ایک آدمی کہتا ہے چونکہ اس میں کرنٹ نہیں ہے لہٰذا میں اس کو پکڑ لیتا ہوں. جب پکڑا تو اچانک پاور ہاؤس سے کرنٹ آ گیا اور منٹوں میں ہلاک ہو گئے. ایسے بازے لوگوں کو بے داڑھی مجھ کے بچوں سے کوئی وسوسہ نہیں تھا, لیکن خوب اس سے پیر دبائے, خدمت لی, ایک دن کرنٹ آ گیا اور دل میں شیطان نے خیال ڈالا اور گناہ میں مبتلا ہو گئے. اس لیے جن حسینوں سے گناہ کا وسوسہ بھی نہ آئے ان سے بھی بچو. لڑکی ہو یا لڑکا ہرگز خادم یا نوکر مت رکھو. یہ کون سا حکم ہے؟ تل کا حدود اللہ فلا تقربوها, گناہوں کی جو حدود ہے ان کے قریب بھی مت رہو. لڑکا اور لڑکی سب اللہ کے, یہ سب اللہ کی حدود ہیں. ان کو پیے رکھنا, ملازمت دینا, یہ حدود کے قریب ہونا ہوا یا نہیں؟ لا تقربو کے خلاف ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ایسا قوی و نسبت ہو, اس کا تقویٰ بہت مضبوط ہو, تو وہ بھی اپنی اولاد کا خیال کر کے احتیاط کرے. میں نے اپنے گھر میں کہہ رکھا ہے کہ جوان ماسیہ مت رکھیں, جن کی عمر زیادہ ہو ان کو رکھ لیں. جنوبی افریقہ اور ری یونین میں کہتا ہوں کہ کالی ماسی بھی جوان نہ رکھو, کالی ماسی ہو جوان یہ بھی مت رکھو. بہت سے بولتے کالی ہے جوان ہے, وہاں کالی ہے لو بھائی. کیونکہ ایک عالم کے یہاں میں مہمان ہوا تو گھر میں کوئی نہیں تھا, ایک کالی ماسی گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی, برتن دھو رہی تھی. میں نے ان عالم سے کہا یہ حضرت والے ہی کیا سنے تھا, یہ تو آپ نے بڑا غضب کیا, آپ کی بیوی بھی گھر میں نہیں ہے اور تنہائی ہے اور آپ اندر آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں, کہیں کالی آپ کا منہ کالا نہ کر دے. سبحان اللہ, کہیں کالی جو ہے آپ کا منہ نہ کالا کر دے اور دل نہ کالا کر دے. شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ بصریہ جیسی ولایت والے کوئی مرد و عورت ایک کمرے میں رہیں تو میں دونوں کا منہ کالا کروا دوں گا. کرنٹ آتے دیر نہیں لگتی, کتنا ہی قلب پاک ہو. کیونکہ میرے شیخ کی اس مثال کو یاد رکھو, پاور ہاؤس سے بجلی آتے دیر نہیں لگتی. سارا دین اسی تقویٰ میں ہے. آج وظیفوں کی تو فکر ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کو معمولی سمجھ رکھا ہے. اللہ کی ناراضگی سے بچنا اللہ کی عظمت کا حق ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی اللہ نے میرے دل میں عطا فرمائی. حضرت والا فرما رہے ہیں ما لکم, موبائل مت دیکھیں, آپ کو کوئی ضروری میٹنگ بھی نہیں ہے, چھوڑ دیں, نہ آپ کی بیوی نہ کوئی بچے. اتنے دنوں بعد آئے ہو, آپ کو کیا بات کرنی کسی سے, اتنی قیمتی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ موبائل دیکھ رہے ہیں. ایک گھنٹے تو دن ہفتے میں میری مجلس ہوتی ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کہ تم اللہ کی بڑائی اور عظمت کا خیال نہیں کرتے ہو؟ نفل تلاوہ ذکر یہ اللہ کی محبت کا حق ہے اور گناہ سے بچنا یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے. عبادت حق محبت ہے, عبادت حق محبت ہے, اور تقویٰ اور گناہ سے بچنا اللہ کا حق عظمت ہے. اللہ کو ناراض کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں. تقویٰ ہم پر فرض عین ہے اور مخلوق کی خدمت وغیرہ سب فرض کفایہ ہے, کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے. فرض کفایہ کی خاطر سے کبھی بھی فرض عین کو ضائع نہیں کیا جا سکتا. جیسے ایک شخص گھر میں رہتا ہے, اب وہ پوچھ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں فلاں شہر سے کسی کو یہاں پہ رکھ لوں, اب وہ تو فرض کفایہ ہے کسی کی خدمت کرنا. اور ہمارے بچے جو تباہ ہوں گے, ہمارے گھر میں جو بے پردگی کا ماحول ہو سکتا ہے, ایک ایسے شخص کو جو دین پہ نہیں چلتا اپنے گھر میں ٹھہرا لینا, اور یا ماسی کو کچھ روک لیتے ہیں میں اس کی تربیت کروں گی, منہ بولے بیٹے کو رکھ لیا, منہ بیلا بنا لیا, منہ بولا بولا بیٹی بنا لی, منہ بولا بھائی بنا لیا, منہ بولا, اور پھر وہ بڑا ہو گیا, بالغ ہو گیا, اس سے پردہ بھی نہیں ہو رہا, وہ یوں گھوم جا رہا ہے. اس کی خاطر اپنے بچوں کا تقویٰ ضائع کر رہے ہیں. فرض کفایہ کی خاطر سے کتنی پیاری بات ہے, یہ حضرت والا کی نظر ہوتی تھی. اب دیکھیے خط میں اگر کوئی شیخ جواب دیتا ہے, یہ سب باتیں تھوڑی لکھے گا. بس شیخ نے کہہ دیا, شیخ تو جان مانگے جان دے دینا چاہیے. اب وہ اتنی تفصیل تھوڑی لکھے گا کہ آپ اسی وجہ سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں, اس وجہ سے منع کر رہا ہوں. بس شیخ نے منع کر دیا, اب وہ ہر بات بار بار سمجھا بھی نہیں سکتا. تو فرض کفایہ کی خاطر سے کبھی کبھی فرض عین کو ضائع نہیں کیا جا سکتا. کیسا زبردست اصول ہے, لوہے سے زیادہ مضبوط اصول ہے. جیسے عالم ہونا حافظ ہونا بھی فرض کفایہ ہے, لیکن تقوی اور اللہ کی محبت سیکھنا اور گناہ سے بچنا یہ فرض عین ہے. آج مولوی بھی فرض کفایہ سیکھنے کے لیے مدرسوں میں تو چلے جائے گا, لیکن فرض عین سیکھنے کے لیے بزرگوں اور اللہ والوں کے پاس جاتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے. یہ کون ان کے ناز اٹھائے, شروحات اور کتابیں پڑھ کر خوب لچھے دار تقریریں کر رہے ہیں اور اسی میں مست ہیں. بس شاعر جگر کیا کہتا ہے, سنیے میر صاحب سنائیں گے. حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ سنایا ہوگا تو پتہ بھی ہے. وائس کا ہر ایک ارشاد بجا, تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں, چہرے پہ یقین کا نور نہیں. سبحان اللہ. وائس کا ہر ایک ارشاد بجا, تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں, چہرے پہ یقین کا نور نہیں. ممبروں پر خوب چیخ کر تقریریں کریں گے, لیکن ان کی تنہائیوں میں دیکھو تو حب دنیا بھری ہوئی ہے. جس رئیس نے چندہ دے دیا اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں, ہوائی جہاز کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں, اس کی خاطر مدارات میں پیچھے چلے جا رہے ہیں. اور اگر کوئی اللہ والا آ جائے اس کے سامنے ان پر تواضع حرام ہے. اس پر جلال الدین رومی فرماتے ہیں, اے تواضع بردہ پیش ابلہاں, اے تکبر کردہ تو پیش شہاں. بیوقوفوں کے سامنے تواضع کریں گے, اور جو بے نمازی اور بے دین ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ ہے تو دنیا دار مولوی اس کے پیچھے پیچھے ناشتہ پھرتا ہے. اور اللہ والوں کے سامنے جو اصلی شاہ ہے تو اکڑ کر کھڑا ہوا ہے. کیا کہیں, بس دل سے آہ نکل جاتی ہے. آنکھوں سے بعض خوش مولویوں کو میں نے دیکھا کہ بڑے سے بڑا اللہ والا آیا تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. یہ دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا. قیامت کن پتا چلے گا جب حساب دینا ہوگا, اور کوئی پیسوں والا آیا اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے. یہ دنیا دار لوگ تھے. تو شیطان دین کے بہانے سے مارتا ہے, اسی طرح دین کے بہانے سے انٹرنیٹ گھر میں لگوایا ہے, اور پاسورڈ بھی نہیں لگا ہوا, اور پوچھتے بھی نہیں ہے, اور اس پہ بچے ہمارے تباہ ہو رہے ہیں. فیس بک کے اکاؤنٹ چل رہے ہیں, ابا گئے ہوئے ہیں, تصویریں گندی دیکھی جا رہی ہیں, اور یہ دین کے بہانے سے سب کام ہو رہا ہے. خود تو بچ رہے ہیں, بچے تو برباد ہو رہے ہیں. وہ بچے برباد ہیں, ان کے بچے ہوں گے وہ کتنا برباد ہوں گے. تو شیطان دین کے بہانے سے مارتا ہے کہ یتیم ہے, اس کا کوئی نہیں ہے, اس لیے میں بھی اس کو نوکر رکھ لیتا ہوں, ہرگز جائز نہیں ہے. اگر محتاج ہوں تو کسی اور ذریعے مدد کر دو, چاہو تو مہینہ مقرر کر دو, لیکن نوکر مت رکھو. اب اگر کوئی کہے اسلام کیسا مذہب ہے, یہ کیا اخلاق ہیں, اب میں بتاتا ہوں اسلام میں کیسے اخلاق ہیں. جو حدیث مجھے پیش کرنی تھی اس کی تمہید تھی. یہ اخلاق سے پہلے حضرت والے نے اخلاق کی وجہ بتا دی کہ اس جگہ اخلاق نہیں دکھانے. یہ کہیں بھی ہم نے نہیں سنی تھی, حضرت والے سے سنی یہ بات. اس کی تمہید تھی جیسے دن بھر 5-6 گھنٹے کھانا پکتا ہے اور کھانا کھانے میں 15-20 منٹ لگتے ہیں. دعوت کے لیے صبح ہی سے آدمی خریداری کرتا ہے, گھر کی عورتیں پکاتی ہیں, مہمان آتے ہیں اور منٹوں میں کھا کر چلے آتے ہیں. اب کوئی پوچھے حسین اخلاق کیا ہے, سوال کر سکتا ہے نہیں, حسین اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ تو میرے پیر شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا, میں ایک مدرسے میں امتحان لینے گیا تو حسن اخلاق کی تعریف پوچھی. ایک طالب علم نے پرچے میں لکھا, جب کوئی مہمان آئے تو اس کا حقہ پلا دے, پان کھلا دے, خاطر توازو کر دے. تو حضرت کو ہنسی آ گئی, یہ تو بالکل بدھو معلوم ہوتا ہے. یعنی اس نے اخلاق یہ لکھا کہ جب کوئی مہمان آئے تو اسے کچھ خاطر مدارت کر دی, اس کو پان کھلا دیا, یہ اخلاق ہو گئے. تو حضرت بھولپوئی رحمۃ اللہ کو ہنسی آ گئی, یہ تو بالکل بدھو معلوم ہوتا ہے. تو اتنی تمہید کے بعد حدیث آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. اکملکم ایمانا احسنکم خلقا, تم میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے اس کے اخلاق اچھے ہوں. دیکھو یہاں تہجد عبادت تلاوت ذکر وظیفہ کسی بات کا بیان نہیں ہے, صرف اچھے اخلاق کا ذکر ہے. قیامت کن بہت سے لوگ اپنے اخلاق کی وجہ سے اعلیٰ نمبر پر ہوں گے, کثرت عبادت والے دوسرے نمبر پر ہوں گے. بلکہ ایک صحابی نے عرض کیا, محلے میں خاتون ہیں, ان فلانا تصوم النہارا و تقوم اللیلا و تؤذی جیرانہا. یعنی ایک عورت ہے, وہ دن بھر روزہ رکھتی ہے, رات بھر جاگتی ہے, مگر اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا, جیرانہا پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے. قالا ہیا فی النار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جہنمی ہے. قالو یا رسول اللہ, ان فلانا تسلی المکتوبۃ و تصدق بالاسواری من عقیتی ولا تؤذی جیرانہا. قالا ہیا فی الجنہ, ایک عورت ہے, اس کی زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے سارا محلہ پریشان ہے, زبان کی بہت ہی کڑوی ہے, مگر رات بھر عبادت کرتی ہے, اور دن کو روزہ رکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جائے گی. کیوں صاحب؟ کہاں گئی اس کی رات بھر کی عبادت تلاوت اور دن بھر کا روزہ؟ اس صحابی نے عرض کیا محلے میں ایک ایسی خاتون ہے جو صرف فرض واجب سنت موقع ادا کرتی ہے, زیادہ نفلیں صدقہ بھی نہیں کرتی, لیکن اس کے اخلاق سے سارا محلہ خوش ہے, پڑوسی خوش ہیں, دعا گو ہیں, اس کے مزاج میں ہر ایک کے لیے رحم دلی ہے. کوئی عورت بیمار ہو جائے اس کو دیکھنا, کسی عورت کو ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کرنا, غرض بہت ہی با اخلاق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جائے گی. بتائیے اس حدیث میں سبق ہے یا نہیں؟ جو لوگ اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں ان کو اس سے سبق لینا چاہیے. اخلاق کی تعریف یہ نہیں کہ ہم اپنے کو سمجھے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں. حسن اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ دوسروں کو اس سے آرام مل رہا ہو. دوسرے لوگ کہہ رہے ہو سبحان اللہ عجیب شخصیت ہے, سراپا حلم سراپا کرم, اس کو ہم نے کبھی کسی سے لڑتے بھی نہیں دیکھا. لڑائی جھگڑے یا کسی انسان کو تکلیف کے بعد معافی مانگ لینے سے برائی کی تلافی تو ہو جاتی ہے, مگر اس کو اعلیٰ نمبر نہیں ملیں گے. اعلیٰ نمبر اس کو ملیں گے جو اپنی ذات سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچائے. محدث عظیم اللہ علی قاری نے حسن اخلاق کی تعریف شرح مشکات میں لکھی ہے, اس کو یاد کر لو, بہت ہی اہم ہے. مدارات الخلق مع مراعات الحق, اللہ کی عظمت شریعت و قانون کی رعایت رکھتے ہوئے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک. مثال کے طور پر آپ ایئرپورٹ پر ٹکٹ خرید رہے ہیں اور ایک لڑکی لپسٹک اور سرخی پاؤڈر لگائے ہوئے آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتی ہے ایئرپورٹ پر, بہت پریشان کرتی ہیں کچھ خواتین. اور مان لو ٹکٹ لینے والا بھی حسین ہے, اب دو حسن میں تصادم ہو رہا ہے اور دونوں کی دم خطرے میں ہے, بتاؤ تصادم میں دم ہے یا نہیں؟ اس وقت شیطان کہتا ہے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, جب یہ بیچاری ہنس ہنس کے بات کر رہی ہے تو ہمیں بھی ہنسنا چاہیے. وہ ہنس رہی ہیں سامنے ریسپشن میں بیٹھی ہوئی, لائیے سر اپنا بل لے کر آئیے, تو آپ بھی مسکرا رہے ہیں. لہٰذا اس کی ہنسی سے اپنی ہنسی کو ٹکراؤ, لیکن یاد رکھو اس وقت ہنسی کا جواب ہنسی سے دینا جائز نہیں, کیونکہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو مدارات الخلق مع مراعات الحق. سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں, ٹینشن کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے سائے بیٹھے ہیں. یہ مخلوق کی خدمت اور محبت کرو اللہ تعالیٰ کے قانون کی رعایت رکھتے ہوئے, کیسی پیاری عبارت ہے. حسن اخلاق کی کتنی جامع تعریف ہے, مدارات الخلق تو ہو پر مراعات حق ضروری ہے. اللہ کے قانون کو توڑ کر کسی پر احسان مت کرو. آپ رب العالمین بننے کی کوشش مت کریں, ہم اس کی مدد نہیں کریں گے تو مر جائیں گے, تو مر جائے گی یا مر جائے گا. یہ بہت سے لوگوں کو غم ہوتا ہے کہ اگر ہم اس خاندان والے کی مدد نہیں کریں گے تو وہ مر جائے گی. ارے اللہ پالے گا, ہم پالیں گے, اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو, آپ کس کس کی ہم فکر کریں گے؟ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنے بھائی کے بچوں کو کھانا کھلانا یہ جائز تھوڑی. اللہ تعالیٰ رزاق ہے. تو حضرت والا کیا پیاری جملہ فرمایا, آپ رب العالمین بننے کی کوشش مت کریں کہ ہم اس کی مدد نہیں کریں گے تو مر جائے گی یا مر جائے گا. اللہ کو پہلے راضی کرو, پھر اس کی حدود میں جتنا ہو سکے مدد کرو. یہ نہ سوچو اگر میں مدد نہیں کروں گا, میں اس کو نوکر نہیں رکھوں گا تو یہ بھوکو مر جائے گا. اس کے بطن کی خاطر اپنا باطن ستیہ ناس مت کرو, اس کی جوتیوں کی حفاظت میں اپنا دوشالہ مت گواؤ, اپنے ایمان مت ضائع کرو, مخلوق کے ساتھ احسان کرو لیکن اللہ کے قانون کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے. محض اس کی شکل مت دیکھو, تم مٹی کے ڈھیلے نہیں ہو, اوپر بھی دیکھو کہ ہم کس کے بندے ہیں, ہماری نسبت کس سے ہے, ہمارے اس عمل سے, اس کے مسکرانے ہنسنے سے یا اس کے ساتھ نرمی سے اللہ پاک خوش بھی ہے یا نہیں. اس لیے کسی نامحرم لڑکی یا کسی لڑکے سے براہ راست تعلق مت بڑھاؤ. اس احسان سے تعلق شدید ہو سکتا ہے. اس اخلاق اور احسان ہی کی وجہ سے کتنے لوگ عشق مجازی مبتلا ہو گئے. استاذ ہے تو اس نے شاگرد سے کہا میں تمہیں خصوصیت سے سبق پڑھا دوں گا, میں آپ کو اپنا خاص شاگرد بنانا چاہتا ہوں, تم میرے گھر آ جایا کرو. پھر کیا ہوا, شاگرد کو تو نیک گمان ہے کہ ہمارے باپ کے برابر ہیں, ہمارے استاد ہیں. جب وہ گھر آنے لگا تو اس سے پیر بھی دبانے شروع کر دیے, بالآخر گناہ میں مبتلا ہو گئے. یہ میرے پیارے شیخ کی کتاب ہے, بہت زبردست عظیم الشان مضامین ہے. دین میں حسن اخلاق کی اہمیت, بالکل تازہ تازہ نیا نیا آواز ہے. مواعظ اختر نمبر 79. تو اگر ایئرپورٹ پر ٹکٹ دینے والی لڑکی لطیفہ سنا کر ہنس رہی ہے تو کہیں تم بھی لطیفے کا جواب لطیفے سے مت دو. یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں, اس نے لطیفہ سنایا ہم بھی لطیفہ سنا رہے ہیں. بلکہ تم لطیفے کا جواب سنجیدگی سے دو. اب آپ کہیں گے یہ تو بہت مشکل ہے. کچھ مشکل نہیں ہے, جب اللہ پاک کی عظمتیں سامنے ہوں گی تو کچھ مشکل نہیں. اس کی مثال یہ ہے, آپ جنوبی افریقہ کے 300 کلومیٹر کے جنگل میں ہوں, وہاں ایک سیاح لڑکی بھی ہے جو رقاصہ بھی ہے, متبسمہ بھی ہے اور فراحہ بھی ہے. عجیب, رقاصہ ناچنے والی, متبسمہ ہنسنے والی, فراحہ دل کو فرحت دینے والی ایک عورت رکھی ہوئی انہوں نے. جان بوجھ کے رکھتے ہیں ایسی, نرس اور ایئر ہوسٹس یہ سب اسی لیے ایسی رکھی جاتی ہے. مسکرا مسکرا کر بات کرنے والی, متکلمہ بھی ہے, باتیں کرنے والی, اچھی لگتی ہے نا وہ ایسی عورت. اور جو ہے اتنے میں اچانک ایک شیر جھاڑی سے باہر آ گیا اور شیر آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے غرا بھی رہا ہے. اس وقت وہ لڑکی کہتی ہے میرے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں, ادھر کیا دیکھ رہے ہیں تو آپ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں تو آپ شیر کی عظمتوں سے متاثر ہوں گے یا لڑکی کے حسن سے, اس کا حسن نظر آئے گا یا نابینا ہو جاؤ گے. بولو بھائی, جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے. جب اللہ تعالیٰ کی عظمتیں سامنے ہوتی ہیں تو جہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس پر حاوی رہتی ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا, ایک پیر میں درد ہو تو اوپر جا کے لیٹ جاؤ. ایک مرتبہ مجھے ایک بزرگ کے فیض سے اللہ کی ایسی نسبت عطا ہوئی کہ میں نے 2 مہینے تک آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھا. عظمت کا اس قدر غلبہ تھا کہ میری گردن جھک گئی. یہ ہمارے دادا شیخ تھے, ایسے پیارے پیارے بزرگ اللہ نے عطا فرمائے اور ہم نے ان کا یہ صلہ دیا کہ گٹر لائنوں میں جا رہے ہیں. توبہ توبہ, وہ تو اللہ کی عظمت کی وجہ سے اوپر بھی دیکھ رہے تھے اور ہم اللہ کی عظمت بالکل انٹرنیٹ پہ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. تو جب تک انسان کو اللہ پاک کی عظمت کا استظہار نہیں اور نسبت قائم نہیں ہے, اس وقت تک یہ مٹی کے ڈھیلوں سے کھیلتا رہتا ہے. ذرا ان کی مٹی کے ڈھیلوں کو قبر میں بھی تو جا کے دیکھو. جو لوگ جسم کی مٹیوں سے متاثر ہوتے ہیں انٹرنیشنل گدھے ہیں اور بیوقوف ہیں. یہ حضرت والا کا ہی جملہ تھا کہ ڈنکے کی چوٹ پہ اس طرح فرماتے ہیں, انٹرنیشنل گدھے, ڈنکی اینڈ بیوقوف, کہ ان فانی لیلاؤں کے چکروں میں آ کر اپنے اس مولا کو ناراض کرتے ہیں جس کے اختیار میں ہمارا سب کچھ ہے. بتاؤ بھائی, صحت اور بیماری کس کے اختیار میں ہے, عزت اور ذلت کس کے اختیار میں ہے, بولو بھائی, بولیے آپ حضرات, امیری اور غریبی کس کے اختیار میں ہے, ایمان پر خاتمہ کس کے اختیار میں ہے, عالم برزخ کے ویٹنگ روم میں سکون کے لیے کس کا حکم چلے گا, قیامت کا فیصلہ کس کا ہوگا. تو اتنے با اختیار مالک کو ناراض کرنا اور عاجزوں کے چکر میں آنا, ایسے ظالموں کے فرسٹ فلور کو دیکھنا جن کے گراؤنڈ فلور میں گو موت اور پات بھری ہوئی ہے, احمقانہ فیل ہے نہیں. پھر چند دن کے بعد ان حسینوں کی زندگی میں فرسٹ فلور بھی قابل نفرت ہو جاتا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے حسن کے نمک اور دیواروں میں دڑاڑیں پڑتی جاتی ہیں, حسن کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا, کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر. اب ان حسینوں کو غزل پیش کرو, جب ان کے منہ پر لقوہ گرا ہوا ہے, فالج گرا ہوا ہے, منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے, اب اس کے ہونٹوں کو ناز کی اس کی لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, کیوں نہیں کہتے ہو. اب لقوہ زدہ ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی کیوں نہیں کہتے, بس کیا کہیں, اس حماقت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ علامہ آلوسی نے فرمایا, جس کو اللہ نے حسن دیا ہو, آنکھیں پرکشش بنائی ہو, اس کا شکریہ یہ ہے کہ اپنے حسن کو اللہ کی نافرمانی اور غضب اور بدماشیوں میں استعمال نہ ہونے دے بلکہ تقویٰ سے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا حسن دیا گیا تھا لیکن اللہ کی نافرمانی سے فرار اختیار فرمایا. بعض روایت میں ساری دنیا کا نصف حسن ان کو دیا گیا تھا. اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السماء ثالثتی فإذا انا بیوسف اذا ہوا قد اعطی شطر الحسن قال المزہر ای نصف الحسن وانه صلی اللہ علیہ وسلم کان احسن من یوسف علیہ السلام. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاحت میں افضل تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمک اور نمک دونوں دیے گئے تھے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے حسن میں بڑے ہوئے تھے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھول پوری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے شعر سنایا کرتے تھے, اپنے یوسف کو میرے یوسف پہ مت ترجیح دے, اے زلیخا اس پہ سر کٹتے ہیں اور اس پر انگلیاں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سر برستے ہیں, صحابہ کی کیا شان تھی, جہاں وہ پاؤں رکھتا ہے وہاں پر سر برستے ہیں. آہ, میرے شیخ شاعر نہیں تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں جلے بھنے تھے. کیسا شعر ہے یہ شعر کیسا ہے. اب اختر کو وہ دن یاد آتے ہیں, یاد ایامے کے درے میں خانہ منزل داشتم, جامع میں در دست تو جانا در مقابل داشتم. وہ دن یاد آتے ہیں جب میں پھول پور کی خانقاہ میں رہتا تھا اور اللہ کی محبت کی شراب کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہوتا تھا اور محبوب سامنے ہوتا تھا. 10 برس تک میں خانہ مرشد میں جنگل میں حضرت والا کے ساتھ رہا. حضرت والا رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں, حضرت کی کیفیت کیا بتاؤں, جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہے وہی سمجھ سکتے ہیں. حضرت کو دیکھنے ہی سے اللہ پر ایمان و یقین تازہ ہو جاتا تھا. پھر ایسے جلے بھنے دل والے سے مثنوی پڑھنا, یوں تو مثنوی پڑھانے والے بہت ہیں مگر لغت حل کرنا اور چیز ہے. اور درد دل سے پڑھانا اور چیز ہے. میرے شیخ نے مجھے اس طرح مثنوی پڑھائی کہ حضرت اس کی شرح کرتے کرتے جوش سے اچھل اچھل جاتے تھے, ٹیک آف کرتے تھے, اسی طرح تلاوت کرتے ہوئے بھی زمین چھوڑ دیتے تھے, بعضی مرتبہ زور سے اللہ کا نعرہ مارتے تھے. ان کی عبادت کیا تھی جیسے کئی دن کا بھوکا آدمی شامی کباب اور بریانی کھا رہا ہو. اسی طرح ہمارے شیخ اللہ کا نام لیتے تھے اور تلاوت اور ذکر کرتے تھے, گویا مجاہدانہ اور مشقت کر کے اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے, بتکلف یاد نہیں کرتے تھے کہ چلو بھائی معمولات پورے کر لو, بلکہ وہ تو اللہ پر ایسے فدا ہوتے تھے جیسے شمع پر پروانہ ہوتا ہے, آسمان کو اس طرح دیکھتے تھے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہوں, اور حضرت کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا, یا ربی معاف فرما دیجئے. بڑے ہی درد سے فرماتے تھے یا ربی معاف فرما دیجئے, جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہوں, جیسے اللہ میاں سے ہر وقت باتیں کر رہے ہوں. اب بتانا ہی پڑتا ہے, ایک دن ماسٹر عین الحق صاحب جو میرے بیت العلوم میں استاد تھے, حضرت والا فرما رہے ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں 8 بجے دن کو پہنچا, حضرت سے زمینداری کے کاغذ پر دستخط لینا تھا. حضرت زمیندار تھے, حضرت 3 بجے رات کو اٹھے ہوئے کئی گھنٹے عبادت کر چکے تھے. آپ کی روح مبارک زمین پر جسم کے اعتبار سے تو تھی, لیکن جسم تو زمین پر تھا, میں روح کے اعتبار سے گویا اللہ کے قرب خاص میں طواف کر رہی تھی. تو انہیں حضرت کو کاغذ پیش کیا اور کہا حضرت دستخط کر دیجیے, اعظم گڑھ شہر میں آج یہ سرکاری کاغذ داخل کرنا ہے. اب حضرت نے آنکھیں بند کر کے بہت سوچا کہ میرا نام کیا ہے, نام ہی یاد نہیں آیا. یس من مور لبت گئے تو ہی سمیرن نام بسر گئے موہی, یہ بھی میرے شیخ پڑھا کرتے تھے, مجھے پڑھنا نہیں آتا مگر ایسی زبر زیر لگا ہوا تو پڑھ دیا کہ اے اللہ میری جان آپ سے اس طرح چپک گئی, اس درجے آپ کے عشق میں مست ہے کہ مجھے اپنا نام بھی یاد نہیں رہا. تو حضرت نے ماسٹر عین الحق صاحب سے میرے پیر بھائی سے پوچھا, بھائی میں بہت سوچ رہا ہوں میرا نام کیا ہے, کیسے دستخط کروں, نام ہی یاد نہیں آ رہا. ان اولیاء اللہ کی شان ایسی رہی کیسی رہی ہوگی, کچھ مزہ ملا جب تو اپنا نام بھول گئے. انہوں نے عرض کیا حضرت آپ کا نام عبد الغنی ہے. بس پھر حضرت نے دستخط کر دیے اور ماسٹر عین الحق ڈر گئے, وہاں سے بھاگ گئے. ڈر اس لیے گئے تھے کہ آج تک ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کوئی آدمی اپنا نام تک بھول جائے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرب کے بعض اوقات ایسے گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجز ذات حق کے کسی کو نہیں پہچانتے تھے. ایک ایک رکعت میں کئی کئی پارے پڑھتے تھے اور آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا, اور جب نماز پڑھتے تھے تو اللہ کی عظمت اور خشیت کے استظہار سے آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی ہانڈی جوش کرتی ہو. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو فرماتے تھے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے. کانا رسول اللہ یحدثنا ونحدثه فاذا حضرت الصلاۃ فکأنما لم یعرفنا ولم نعرفه, لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے بھی نہیں تھے اور ہم ان کو نہیں پہچانتے تھے, ہم بھی اللہ کی یاد میں لگ جاتے تھے. تو وہ واقعہ یہ تھا, ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچانا بھی نہیں. دریافت فرمایا تم کون ہو, بتائیے. کوئی بڑا مکان بھی نہیں تھا, چھوٹا سا حجر مبارک تھا, یعنی میں نے دیکھا ہے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجر مبارک جہاں آرام فرمائے وہی تھا, چھوٹا سا بالکل کمرہ. انہوں نے عرض کیا میں عائشہ ہوں. فرمایا کون عائشہ, میں عائشہ کو نہیں جانتا, اللہ کے نام میں کوئی تو بات ہے دوستوں. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے ظالموں دنیا والوں تمہیں تو ہگنے موتنے ہی سے فرصت نہیں, تم تو امپورٹ ایکسپورٹ آفس بنے ہوئے ہو, رات تو کھاتے ہو صبح لیٹرین میں جمع کرتے ہو, تم کیا جانو کہ اللہ کتنا پیارا ہے اور اللہ والے اور اولیاء اللہ کے مقامات کیا ہیں, تم تو جانوروں کی طرح کھاتے ہو اور صبح کو ایکسپورٹ کرتے ہو. اللہ کی نام کی محبت کا مزہ تو اولیاء اللہ اور اللہ کے عاشقین لوٹ کر گئے, جنہوں نے روٹی کھائی اور روٹی سے جو خون بنا اور خون جب آنکھ میں روشنی کی صورت میں نمودار ہوا اس روشنی کو اللہ پر فدا کیا, حسینوں کے نمکینوں کے چہروں سے اپنے کو بچایا, یہ روٹی اللہ پر فدا ہو گئی. روٹی سے خون بنا, اس خون نے آنکھ میں آ کر کالی پتلی میں نور پیدا کیا, کان میں جا کر قوت ساما بنا سامعہ بنا, زبان میں قوت ذائقہ بنا, کالے بالوں میں اسی لال خون نے کالا کلر کر دیا, سفید بالوں کو سفیدی بخشی, اور روٹی چھن جائے تو سب بال جھڑ جائیں گے, ٹائیفائڈ میں دیکھ لو کھوپڑی ننگی ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ نے عرض کیا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوں. آپ نے یہ واقعہ معرفت الہیہ میں پڑھا ہوگا, وہاں کتابوں سے جو مزہ آتا ہے اس سے زیادہ اپنے شیخ اور استاد کی گفتگو میں مزہ آتا ہے سبحان اللہ, کیونکہ اس کا درد دل بھی اس کے الفاظ میں شامل ہوتا ہے اور کتابوں میں الفاظ تو ہیں لیکن درد دل کو اور آ کے کتب اپنے اندر نہیں لے سکتے. اللہ کی محبت کا درد سینوں میں آتا ہے اور قلوب میں ہوتا ہے, یہ درد دل کاغذوں میں نہیں آ سکتا. ورنہ اگر سارا معاملہ کاغذوں میں ہوتا تو ہر آدمی کتاب پڑھ کر ولی اللہ ہو جاتا. اگر کتابوں سے کام چلتا تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھی نہ بھیجتا. اگر کتابوں سے سب ولی اللہ ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کیوں بھیجتے. اس لیے آدمی سے آدمی بنتا ہے, نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. فرض کر لو کسی جگہ 1 کروڑ امام بخاری بیٹھے ہوں, ایک صحابی آتا ہے جس نے ایک نظر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہوا ہے. اگر صحابی نابینا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی چشم مبارک سے دیکھا ہوا ہے, تو فیصلہ کر لو 1 کروڑ امام بخاری افضل ہے یا 1 صحابی افضل ہے. نظر کی قیمت کے لیے کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ 1 کروڑ امام بخاری نظر نبوت سے محروم ہے اور وہ صحابی نگاہ نبوت سے ٹچ ہو کر آیا ہے. اللہ کے نور کا 1 کروڑ ہائی پاور بلب اس صحابی پر پڑا ہوا ہے. آپ بتائیے جو شخص 10,000 پاور کے بلب والے کمرے میں رہتا ہے کہ اس کو 40 پاور کے بلب میں اندھیرا نہیں لگے گا, تاریکی محسوس نہیں ہوگی. پھر سمجھ لو پیغمبروں اور انبیاء کرام کا ایمان, ان کا نور کتنا قوی ہوتا ہے. مگر حضرت والا اس میں فرماتے ہیں پیغمبر چلے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا. میں ان کے وارثین مشائخ علماء کرام علماء ربانی اور یہ اولیاء اللہ ہمارے مشائخ یہ باقی ہیں. یہ گویا کے شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے گویا کہ نبی اپنی امت میں ہوتا ہے, اور علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ابو بکر؟ میں ابو بکر کو نہیں جانتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دادا کا نام لیا ابو بکر, جو ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو قحافہ کون؟ میں نہیں جانتا. بس اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر خوف طاری ہو گیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور عالم میں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقام عروج سے جب آپ کی روح مبارک کو امت کی خدمت کے لیے نزول بخشا تاکہ زمین والوں کو پیغام نبوت پہنچایا جائے, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب واقعہ سنایا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, میرے اور میرے اللہ کے درمیان کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جہاں کوئی فرشتہ بھی پر نہیں مار سکتا, جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے. اس مقام قرب کو اللہ کے ولی نے اس طرح تعبیر کیا ہے نمود جلوائے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی. جب اس مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو آپ مسجد نبوی میں فجر کی نماز کی امامت فرماتے تھے. اس مقام سے آپ کو نزول عطا فرمایا جاتا تھا. اب وہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کلمینی یا حمیرہ. حمیرہ محبت سے نام رکھا ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت والا نے فرمایا 12 بجے کے بعد اپنی بیوی بی کا نام جو ہے محبت والا بھی ایک رکھنا چاہیے, وہ 12 بجے کے بعد والا ہو. کیسی کیسی باتیں حضرت والا کی ہوتی تھی. اے عائشہ مجھ سے باتیں کرو. مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ فرماتے تھے چونکہ تہجد میں 5-5 پارے پڑھنے کی وجہ سے آپ کی روح مبارک اللہ کے قرب خاص میں عرش اعظم کا طواف کرتی تھی, تو مدینہ منورہ کے رن وے پر مسیح نبوی کی زمین پر آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ آہستہ اپنے جہاز کو نزول کرانا پڑتا تھا. بتائیے کیا جہاز اچانک زمین پر اتر سکتا ہے؟ لینڈنگ میں دیر لگتی ہے نہیں لگتی؟ لینڈنگ میں دیر لگتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کلمینی یا حمیرہ. قطب العالم حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان باتوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جیسے دنیاوی طور پر میاں بیوی آپس میں بات چیت کرتے ہیں, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ کی روح مبارک آہستہ آہستہ قابل ہو جائے کہ عرش اعظم سے مدینہ پاک کی سرزمین پر نزول کر کے مسجد نبوی میں نماز کی امامت کے فرائض ادا کر سکے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, یہ ہمارے باپ دادا کے علوم. روح مبارک کو اللہ کے قرب کی لذت سے کچھ تو مزہ آیا کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات نگاہوں سے گر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے. سبحان اللہ. یہ مجلسیں لاکھ سال نہیں کتنے ہی لاکھ سال کی عبادت سے افضل ہیں. ان مجلسوں کو معمولی مت سمجھو. 1 کروڑ روپیہ دے کر بھی ان مجلسوں کو نہیں پا سکتے, کیونکہ آپ کو اپنے اکابر بزرگوں کی باتیں سنا رہا ہوں, نفس کو خطرناک گھاٹیوں سے بچانے کا مضمون پیش کر رہا ہوں. پہلوان جو ہے وہ داؤ پیچ سکھاتا ہے, پھر بڑے بڑے جسم والوں کو داؤ پیچ والوں نے ہرا دیا, تو شیخ کی صحبت میں نفس کو گرانے کے داؤ پیچ ملتے ہیں. سبحان اللہ. اب جیسے ہوائی جہاز میں سفر کے دوران آپ کے قریب والی سیٹ پر کوئی حسین لڑکی آ کر بیٹھ گئی, تو نفس بار بار کہے گا اس کو دیکھ لو. ایسے موقع پر اگر اللہ والا ہوگا تو سیٹ بدل دے گا. ایسا ہمارے بزرگوں کے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی, ہمارے موجودہ شیخ کے ساتھ بھی, اس فقیر کے ساتھ بھی, کیونکہ بہت سفر ہوئے ہم حضرت بزرگوں کا سنی ہوئی تھی باتیں, فوراً ہم لوگوں نے سیٹ بدل دی. تو اللہ والا ہوگا مگر اللہ والا نہیں, صرف نقل کی اپنے شیخ کی. تو سیٹ کیونکہ انہیں کیا پتا, وہ تو بس سیٹ دے دیتے جہاز والے, وہ لڑکی آ کے بیٹھ گئی حسین و جمیل, اب کیا کہنا ہے, سیٹ بدل نہیں ہوتی. تو اللہ والا اگر ہوگا تو سیٹ بدل دے گا, اور کسی وجہ سے سیٹ نہ بدل سکا اس کی طرف سے رخ پھیک کر دوسری طرف کر کے سارا سفر کرے گا, موت اور قیامت کا مراقبہ کرے گا, دل کو سمجھائے گا کہ ان حسینوں سے کیا ملے گا. تین ہی تو ملک ملیں گے, ہگستان, موتستان اور پادستان. ہنس لیں آپ لوگ, مگر یہ بہت پیاری بات ہے حضرت والے. اب اگر کوئی کہے گا یہ میں آج کون سی بولی بول رہا ہوں, تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کر رہا ہوں. ایک مشرک نے آپ سے کہا تھا تم لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کی طرح اپنے نبی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اے کافروں, تم کافروں, آپ آئے میں کیا اے کافر, تو ہمیں بے وفائی کا تانا مت دے, جا تو جا جو تیری دیوی ہے لات اس کی شرمگاہ کو جا کر چوس لے. یہ کس نے, حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات فرمائی. آج اس سال برطانیہ کے سفر کا یہ میرا آخری دن ہے, اس کو بھلے جاری کر سکتے ہیں ریکارڈر, ابھی ڈائریکٹ صحیح نہیں تھا. انشاءاللہ زندگی رہی, اللہ نے اسباب پیدا فرمائے پھر حاضری ہو جائے گی. آج پیر ہے, کل منگل کو روانگی ہے, اس لیے عرض کرتا ہوں برطانیہ میں خانقاہوں کی بہت ضرورت ہے. یہ خانقاہ چلانے کی کچھ شرائط ہیں, جو ماں دودھ پلائے اس زمانے میں اس کو اچھی غذا کھانی چاہیے, اور دودھ کمزور ہوگا تو بچے بھی کمزور ہوں گے. لہذا پیر اور مرشد شیخ کو چاہیے ہر وقت تقویٰ سے رہے, زہر نہ کھائے, چرس نہ پیے. عجیب بات کیسی حضرت والا کھول کے فرمایا, زہر نہ کھائے, چرس نہ پیے. اور کسی کی ماں چرس پیتی ہے تو اس کے دودھ میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا, اور اگر انگور اور سیب کھاتی ہے تو خوب لال ہے, اس کا دودھ بھی بچوں کو لال کرے گا اور تگڑا کرے گا. کیسی پیاری بات حضرت فرمائی. تو شیخ کو بھی تقویٰ کے ساتھ تقویٰ کی راہ میں نہایت احتیاط کرنی چاہیے, اس میں ہم سب شامل ہیں. یہ نہ سمجھو کہ میں صرف مولانا ایوب صورتی کو سکھا رہا ہوں, ہر پیر کو اس کی ضرورت ہے, اور آج پیر کا دن بھی ہے. مگر اس کے لیے حضرت ہمارے حضرت فرماتے تھے, ہم لوگ کیونکہ حضرت والا کے بعد مستقل بیٹھنے والے ہیں, تو ہمارے اوپر بھی یہی بات آئے گی کہ کیونکہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہم شیخ کے قریب رہتے ہیں, تو ہم لوگ بھی احتیاط سے رہیں. مقرر کے لیے بھی لازم ہے اپنی اصلاح کی بھی نیت کرے, کہ ان باتوں سے مجھے بھی فائدہ پہنچتا ہے, روز بروز سبق یاد رہتا ہے. تو میں ان لوگوں کے لیے خاص طور سے عرض کر رہا ہوں جو دین کی دعوت اور دین پھیلانا چاہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا بہت اہتمام رکھیں. ایک بڑھیا اپنے بچے کو ایک اللہ والے کے پاس بزرگ کے پاس لے گئی اور کہا حضور یہ گڑ بہت کھاتا ہے, آپ اس کو نصیحت کر دیجیے. انہوں نے فرمایا کل لے کر آنا. اگلے دن 2 میل دور سے آئی, بزرگ نے اس بچے سے کہا بیٹا تم گڑ مت کھایا کرو, گڑ کم کھایا کرو, اس سے جگر خراب ہوتا ہے. تب اس عورت نے کہا حضرت 2 میل میں سے میں کل آئی تھی, یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. انہوں نے کہا کل تک تو میں خود گڑ بہت کھاتا تھا, اگر میں کل نصیحت کرتا تو میری بات میں اثر نہ ہوتا, لیکن لہٰذا میں نے کل ہی ارادہ کر لیا تھا کہ میں گڑ کم کھایا کروں گا. تب میں نے اس سے کہا کہ گڑ کم کھایا کروں. یہی ہم نے حضرت والا کو دیکھا, حضرت میسا رحمۃ اللہ موجودہ شیخ کو, کہ وہ عمل کرتے تھے پھر بیان کرتے تھے, ان کی باتوں میں اثر ہوتا تھا. تو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, میں عمل صالح کی قید کیوں لگا دی, تاکہ تمہاری دعوت الی اللہ میں برکت ہو, جس کو تم کہو گے تمہارے عمل صالح کی برکت سے تمہارے کہنے میں برکت آ جائے گی, اور اگر اعمال نیک نہیں ہے تو فاسقانہ اعمال کی وجہ سے اس کی نصیحت میں برکت نہیں رہے گی, اگرچہ دین کی دعوت دینا تو جائز رہے گا. یہ باتیں ٹیپ کر لو, کیونکہ اس وقت 3 دریا کا پانی بہ رہا ہے. مولانا ایوب صورتی سے پوچھ لو کہ اختر 3 دریا کا تربینی ہے یا نہیں. 3 سال مسلسل حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کی صحبت حاصل رہی, اس کے بعد شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ کے ساتھ 17 سال رہا, اب مولانا شاہ ابرار صاحب کے دریا کے پاس جاتا رہتا ہوں میں, حضرت کی خدمت میں ہردوئی بھی جاتا ہوں, حضرت والا فرما رہے ہیں اس وقت کی بات ہے, اور وہاں 50-50 دن رہا ہوں. تو جہاں خانقاہیں ہیں, جن لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کا ذوق ہے, ان کے لیے عمل صالح کی قید ہے, اور گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے, کیونکہ اگر دعوت بد پرہیز ہوگی تو اس کے دودھ کے اندر بھی بد پرہیزی کے مادے ہوں گے, اور جراثیم اس کے بچوں کو منتقل ہو جائیں گے. اس لیے شیخ کو چاہیے ایک لمحہ اور ایک سانس بھی اپنے اللہ کو ناراض نہ کرے. اگر کبھی خطا ہو جائے تو ایسی سانس پر اطمینان کا سانس نہ لے جب تک کہ توبہ نہ کر لے. اسی طرح جہاں دین زیادہ پھیلے اس جگہ کو زیادہ اہمیت دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اس کی دلیل ہے. میرے ایک دوست حکیم امیر احمد صاحب تو کہتے تھے ہم بھی دین پھیلانے کے لیے آپ کے ساتھ چلیں گے. میں نے پوچھا بھائی آپ کے دوا خانہ کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کھینچ لیا تھونی سلام بھائی کھندڑ. ہندی کی کہاوت ہے کہ جس سہارے پر جھونپڑی کھڑی تھی اس کو کھینچ لیا تو اب کھندڑ کی کیا فکر کرنی. مذاق ہی مذاق میں عجیب بات کہہ جاتے تھے. بڑے مذوب آدمی تھے اللہ والے. تو یہ ہے ہدایت المشائخ. آج کی جو مجلس ہے اس میں ہدایت المشائخ بھی ہیں اور ہدایت السالکین بھی. ہر ایک کے لیے سبق ہے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے, کیونکہ شیخ کو بھی معمولات کی پابندی کرنا لازم ہے. جیسے دودھ پلانے والی ماں کو سیب بھی کھانا چاہیے تو بچوں کی نشو نما میں سیب کا اثر آئے گا. لہذا مشائخ کو اپنے معمولات پر ڈٹ کے پابندی رکھنی چاہیے, اور اس میں جو لوگ پابندی سے مجلسوں میں آنے والے ان کو بھی اور اطلاع بھی کرنی چاہیے. نمبر دو, گناہ کے زہر سے بچنا چاہیے. ہمارے دودھ میں کہیں گناہ کے زہر کا اثر نہ آ جائے, ہمارے بچے بیمار نہ پڑ جائیں, اور شیخ اپنے قلب میں غیر اللہ کو نہ لائے. ورنہ اس کے قلب سے جتنے قلوب جڑے ہوئے ہیں جوائنٹ ہیں, تو شیخ کے قلب سے غیر اللہ ان کے دلوں میں بھی گھس جائے گا. مریدوں کا دل شیخ سے ملا ہوا ہوتا ہے نہیں. جیسے ایک حوض سے سب لوگ پانی پی رہے ہوں, حوض میں کوئی گندگی آ گئی تو سب پینے والوں کو نقصان پہنچے گا. تو شیخ کا قلب مشرب المریدین ہوتا ہے. سبحان اللہ. مرید لوگ اس کے قلب سے وابستہ ہوتے ہیں. اگر اس کے قلب میں انتقام یا غصہ یا کوئی اور بیماری پیدا ہو جائے اس کا اثر سب پینے والوں میں آ جائے گا. اس لیے جلدی جلدی میں بھی اور ہم سب اپنی اصلاح کروا لیں بھائی. مشائخ کو اپنے مرکز پر جم کے کام کرنا چاہیے. تیسری نصیحت ہے, سفر بھی ہو تو جتنی جلدی ہو سکے پھر اپنے مرکز پر آ جاؤ. جس کو غرض ہوگی وہ خود آئیں گے. خانقاہ میں ٹھہریں گے. تھانہ بھون میں خود لوگ جاتے تھے نہیں, یا ہر جگہ حکیم الامت پہنچتے تھے رحمت اللہ علیہ. جہاں جہاں حضرت خود پہنچے وہاں فائدہ کم ہوا, اور جو لوگ تھانہ بھون گئے وہ صاحب نسبت ہو گئے. واہ واہ. جنہوں نے خانقاہ تھانہ بھون میں چلے لگائے وقت لگایا اور ہفتے میں کم سے کم دو دن مجلس رکھیں. پہلے میں صرف جمعے کو بیان کرتا تھا, میں حضرت والا ہردوئی کی پیر کو بھی شروع کروا دیا, کیونکہ چھ دن کا ناغا روح کو کمزور کر دیتا ہے. لہٰذا ہفتے میں دو خوراک ملنی چاہیے. یہ نہ سوچو کہ معلوم نہیں کوئی آئے گا یا نہیں. ایک دو آدمی بھی آئیں گے تو دو آدمیوں کے لیے میں اتنی دور سے مجلس کرنے کیسے آؤں. حکیم الامت کے حالات میں ہے. جب حضرت نے تھانہ بھون میں مجلس شروع کی, شروع شروع میں کوئی بھی نہیں آیا. حضرت خود کتاب لے کر مطالعہ کرتے تھے, دو گھنٹے بیٹھے رہے. فرمایا ہمارا کام دکان کھولنا ہے, گاہک بھیجنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہمارے ذمے نہیں کہ لوگ آئیں یا نہ آئیں. ہمارا اجر ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ. جبکہ حضرت کے ہاں تو روزانہ ظہر تا عصر مجلس ہوتی تھی, چاہے کوئی طالب آئے یا نہ آئے. کوئی نہ آتا تو اتنا وقت مطالعہ ہوتا تھا. یہ نہیں کہ آج کوئی بھی نہیں آیا تو چلو باہر دوستوں میں رشتہ داروں میں چلیں. حالانکہ حضرت کی دو دو بیویاں تھیں. بس کی تفصیل ہے. عدل بہت فرماتے تھے. ہم لوگوں کو جائز نہیں کہ ہم دوسری شادی کر لیں. عدل کہاں کر سکتے ہیں, ایک ہی نہیں سمجھ رہی ہم لوگوں سے. اور ظہر سے عصر تک میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر حضرت کے سر مبارک پر تیل کی مالش کرتے تھے. ظہر سے عصر تک شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالش کرتے تھے تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ. کیا مبارک ہاتھ اور کیا مبارک خدمت. گرمیوں میں دن کتنا لمبا ہوتا ہے, اور میرے شیخ دو دو گھنٹے کھڑے رہتے تھے. اور جب تیل لگا چکتے تھے حکیم الامت اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھتے تھے کہ تیل جذب ہو گیا نہیں. پھر کہتے تھے ماشاء اللہ. یہ سب باتیں اپنے شیخ سے سنی ہوئی ہیں اور آپ کو سنا رہا ہوں. اب جب پیر نصیحت کر چکے تو پھر کیا کریں. اب اللہ سے روئے کہ اللہ مجھے بھی اور سامعین کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے. الحمدللہ حضرت والا رحمۃ اللہ کے سر پہ بھی تیل لگانے کی توفیق ہوئی. مکہ مدینہ شریف میں بھی لگایا, خانقاہ میں بھی, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی بھی, اور موجودہ شیخ کے بھی. ابھی جب سفر ہوا تھا سعودی عرب کے حضرت کے ساتھ تو بہت بہت دیر تک حضرت کے سر پہ تیل لگاتا تھا جب تک خوش نہیں ہو جاتا تھا. حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب تو امرکاتم عالیہ. مگر یہ تو صرف ظاہری چیزیں ہیں, یہ تو اور بھی لوگ کر سکتے ہیں. مگر یہ نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. مگر اصل تو ان کا درد دل ہے کہ وہ باتیں جو ہم لوگ وہ عمل کر رہے ہیں وہ ہمارے اندر بھی آ جائیں. آخری بس نصیحت ہے ایسے شخص کے ساتھ, ایک نصیحت اور کرتا ہوں, ایسے شخص کے ساتھ کاروبار میں شرکت جائز نہیں جس کی وجہ سے یا جس کے دباؤ سے انسان شریعت کے قانون پر نہ چل سکے. یہ بڑی قیمتی بات ہے. ایسے شخص کے ساتھ کاروبار جائز نہیں جس کی وجہ سے جس کے دباؤ سے انسان شریعت کے قانون پر نہ چل سکے. چٹنی روٹی کھا لو پر آزاد رہو, ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر وہ ہے غلامی کے حلوے سے بہتر. اسی وجہ سے میں سعودی عرب چھوڑ کر آیا تھا. ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر وہ ہے غلامی کے حلوے سے بہتر. اور میرے شیخ پھولبوئی رحمتہ اللہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے, نہ بندہ ہو کسی بندے کے بس میں, تڑپ کر رہ گئی بلبل قفس میں. اس لیے میں نے کتب خانے اور دوا خانے میں کسی کو پارٹنر نہیں بنایا. مل گیا. پھر دونوں نر کا پارٹ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب کئی لوگوں نے خواہش بھی ظاہر کی اور میں اگر اشارہ بھی کر دوں تو لوگ لاکھوں روپے محض اس گمان پر لے آئیں گے کہ ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے, ہمارا پیسہ ہڑپ نہیں کریں گے. نوکری بھی ہو تو اس کا مالک کریم و نفس ہو تو اچھا ہے, رحم دل ہو, پیسہ دے کر عزت نہ خریدتا ہو, نوکروں کے ساتھ بھی عزت سے پیش آتا ہو. حضرت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے, میں اپنے نوکروں کو پیسہ اور کنجی پھینک کر نہیں دیتا کہ یہ لو کنجی دکان کھول لو. ارے بھائی, آپ کا مسلمان بھائی ہے جس کی قسمت ہے کہ وہ آج آپ کا نوکر ہے, اللہ ناراض ہو جائے تو آج کے مالک صاحب کو اسی کے نوکر کا نوکر بنا سکتا ہے. اللہ نے اگر ہمیں عزت دی ہے تو مال دیا ہے, اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرو. اس کو کوئی چیز دینی ہو تو اکرام کے ساتھ دو, کسی کی مدد کرو یا تنخواہ دو تو لفافے میں رکھ کر پیش کرو. یہ بھی حضرت والا سے سیکھا, ہم لوگوں نے لفافے میں رکھ کے حضرت والا پیش کرتے تھے. کسی کو ہدیہ بھی دو تو لفافے میں پیش کرو. میں نے ایک پیر بھائی کو جو غریب تھے کچھ مدد کی, روپیہ بغیر لفافے کے ان کے ہاتھ میں دے دیا. اس فقیرنی بہت دفعہ غلطیاں کی, ایسی کرتا بھی رہتا ہوں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں گے, انہوں نے میرے شیخ کو خط لکھ, اکثر میں بھی لفافے میں رکھ کے دیتا ہوں. انہوں نے میرے شیخ کو خط لکھ دیا, حکیم اختر نے مجھے روپیہ ہاتھ میں دیا ہے. اس پر حضرت نے مجھے خط لکھا, کسی مسلمان بھائی کی مدد کرو تو لفافے میں رکھ کر پیش کرو. اسی طرح کسی کو یہ نہ کہو فلاں چیز وہاں پڑی ہے یا فلاں کتاب الماری میں پڑی ہے, بلکہ کہو کتاب الماری میں رکھی ہے. ایک مہمان نے کہا کہ رکھی اور پڑی میں کیا فرق ہے. میں نے کہا آپ کسی کے یہاں مہمان ہو, آپ کا میزبان ادھر ادھر کہتا پھرتا ہو کہ آپ آج کل میرے یہاں پڑے ہوئے ہیں, کیسا لگے گا. دو پیجز کو ختم کر لیتا ہوں, تھوڑی دیر ہو گئی مگر یہ ضروری مضمون ہے. مخلوق کے خدا کے ساتھ جو انسان جتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے تو تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے. اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو اللہ کی عیال کے ساتھ محسن ہوتا ہے. احسان کا تقاضا یہ کسی سے انتقام نہ لے نہ انتقام کا وسوسہ لائے. عجیب بات ہے, احسان کا تقاضا یہ ہے کسی سے انتقام بھی نہ لے نہ انتقام کا وسوسہ لائے. کیونکہ علامہ قشیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, کوئی ولی اللہ منتقم نہیں ہوا اور کوئی منتقم ولی اللہ نہیں ہوا. اگر کسی کو تکلیف پہنچ جائے فوراً معافی مانگ لو. بھائی یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. حکیم الامت نے آخری عمر میں اعلان کیا تھا, کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو, بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو, وا جان کر مجھ سے لے انتقام, قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام, بروز قیامت خجالت نہ ہو, خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو. اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کا تو اس معاملے بہت اونچا مقام تھا. جو ان کو ستاتا تھا حضرت اس پر فدا ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. پرتاپ گڑھ ضلع میں ایک حاسد مولوی مزاحلوم کا فارغ تھا, بڑا قابل آدمی تھا, مقرر بھی تھا. مولویوں میں اکثر حسد ہوتا ہے. جب دیکھا کہ مولانا محمد احمد صاحب مرید بڑھتے چلے آ رہے ہیں تو اس کو غم ہوا کہ مولانا تو یہاں چھا جائیں گے کہ میری تو دال نہیں گلے گی. لہٰذا اس نے غیبت شروع کر دی. مولانا کو پتہ چل گیا تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے بلوایا, اس کو چائے پلائی, خوب اس کو ہدیہ دیا. پھر دیکھا اس کا پاجامہ پھٹا ہوا ہے تو میرے سامنے چشم دید رکشے پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے. دوسرے رکشے میں بھی گیا کہ دیکھوں بابا کہاں جا رہے ہیں. دیکھا کہ کپڑے کی دکان پر اس مولوی کو کپڑا خرید کر اس کے لیے پاجامہ بنوا رہے ہیں. اتنا اس پر احسان کیا کہ اس کا حسد محبت سے تبدیل ہو گیا. لیکن مولوی صاحب کا بھی کمال ہے, ان میں صلاحیت تھی, نرم پڑ گئے اور مخالفت ترک کر دی. علماء دین کو جنہوں نے اللہ نے اپنے دین کی کوئی بھی خدمت کی توفیق عطا فرمائی, ان کو تو اپنے اخلاق میں بہت بلندی پیدا کرنی چاہیے. یہاں بھی مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کا ذکر کروں گا. ان کی شان میں کسی نے یہ شعر سنایا تھا, خطا مجھ سے ہوئی سرزد ندامت تیرے چہرے پر, مجھے یہ احترام آدمیت کم نظر آیا. کہ کوتاہی ہم سے ہوئی تو ان پر بواجہ کرم زیادہ ندامت طاری ہوئی تھی, اس خیال سے کہ اس کو شرمندگی ہوئی. اگر کسی سے مناسبت نہیں ہے, محبت نہیں معلوم ہوتی, پھر بھی اخلاق سے پیش آؤ. ملاقات ہو تو خیر و عافیت معلوم کر لو. حدیث میں ہے, التودد الی الناس نصف العقل, انسانوں کے ساتھ محبت کرنا آدھی عقل ہے. دنیا میں جتنی عقل ہے اس کا آدھا حصہ انسانوں سے محبت کی جائے, آدھا حصہ یہی کہ انسانوں سے محبت کی جائے. ساری دنیا کے انسانوں سے محبت کرو, یہاں تک کہ کافر سے ہی محبت کرو. عقلاً تو دشمنی رکھو, لیکن کہ میرے اللہ کا دشمن ہے, لیکن اس حیثیت سے کہ اللہ کی مخلوق ہے, آئے تو خیریت پوچھ لو, اگر تمہارا مہمان ہے تو بادر ناخواستہ چائے پانی بھی کر دو تاکہ وہ سمجھے کہ مسلمان ایسے اخلاق کے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے عالیے دیکھو, ایک کافر آیا جو اپنی قوم کا سردار تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا دی, بیٹھو بھائی بیٹھو, چادر نبوت پر ایک کافر بیٹھا ہوا ہے, لیکن آپ نے اس کی عزت اس لیے کی کیونکہ اگر وہ اسلام لے آئے تو اس کے اسلام لانے سے اس کے قوم کے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. بظاہر اکرام کرو, دل میں اس کی عزت نہ ہو, دل میں تو بغض رکھنا ہے کافر سے. یہ اسلام ہے کہ باوجود دل میں بغض ہونے کے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دے رہا ہے تاکہ اس تودد کی برکت سے اسلام پھیلے. بعض ایسے ملا بھی دیکھے, کتنا ہی احسان کر لو, ان کے دل و دماغ میں شیطان یہ خیال جما دیتا ہے یہ مجھ سے ڈرتا ہے, جبھی تو میری خوشامد کرتا ہے اور میرا شاگرد بنا جا رہا ہے, حالانکہ وہ اللہ والا تو دفع شر کر رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے ان کے لیے روز ازل سے محرومی مقدر ہے, اہل اللہ کے ساتھ اور اہل اللہ کے غلاموں کے ساتھ دشمنی اور محرومی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے گزارشات قبول فرمائے, اپنی رحمت سے دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی باتیں تو سنا دی, مجھے بھی اور ہم سب کو با عمل بنا دے, عمل کی توفیق دے دے, اپنا فضل و کرم و مشیت اور رحمت شامل حال فرما دے. ہمیں مجھے بھی اور ہم سب کو معاف فرما دے, جو آج تک کوتاہیاں ہوئیں, جو کمینہ پن کیا, جو آپ کو ناراض کیا, معاف فرما دیجئے. اب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ حضرت والا رحمت اللہ کی ان باتوں پر عمل کریں گے جان لگا کر. آپ فرشتوں کے ذریعے مدد کر فرما دیجئے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم دوبارہ وہی حرکت کر سکتے ہیں. مگر اللہ جب آپ کا ارادہ ہو جائے, جب آپ جس کو چاہ لیں, آپ کا جس پہ نظر ہو جائے, پھر دنیا جہان کے لوگ اس کو گمراہ کرنا چاہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اے اللہ ہم پہ حضرت والا رحمت اللہ کی نظریں پڑی ہیں, مجدد زمانہ کی, رومی ثانی کی, پھر اتنے پیارے ان کے عاشق حضرت والا سید شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ کی نظریں پڑی ہیں, پھر موجودہ جو ان کے دونوں کے تصویر ہیں, حضرت والا خطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام القادم والے کی نظریں, ان کی شفقتیں, ان کی عنایتیں, ان کی دعائیں, ان کا حسن ظن, ان کی ایسی پیاری پیاری دعائیں, حجروں کی دعائیں, سفر کی دعائیں اور تنہائیوں کی دعائیں ملی ہوئی ہیں. یا اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار فرما دے, یعنی ہمیں صاحب نسبت اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے. مجھے بھی, میرے گھر والوں کو, حاضرین غائبین غائبہ سب دوستوں کو, جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں جو سن رہی ہیں, سب کو رابعہ بصریہ بنا دے, ہم سب کے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دے, جو بھی آئے محروم نہ جائے. اے اللہ میرے پیارے شیخ, موجودہ شیخ کے گھٹنے میں درد ہے, فضل فرمائیے, صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے, بیماری کا نام و نشان مٹا دے, اور جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے پوری فرما دیجیے اللہ تعالیٰ. اے اللہ جو گناہ ہم سے, ہم لوگ جان بوجھ کے اس سے چپک گئے ہیں, اس گناہ کو ہمت کر کے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما, ایسی توفیق اور ہمت دے دے کہ ہم جان دے دیں, مر جائیں مگر ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کرے, ہر سانس آپ کو خوش رکھیں, اچھے اخلاق نصیب فرما, عظمت دین عزت نفس کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرما, حلیم التبا, رقیل قلب, رحیم المزاج بنا دے, بیوی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا, ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی توفیق دے, اپنے شوہروں بھائیوں اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں, ہمیں بھی توفیق دے, والدین سے اوف بھی نہ کریں, کندھے جھکا کے بات کریں, ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما, جن کے چلے گئے ان کی مغفرت فرما, ان کے موجود ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. آپ راضی ہو جائیے اللہ, اور ناراضگی والے اعمال اٹھا لیجیے سے بچا لیجیے ہم سب کو. اور یا اللہ تعالیٰ خوب خوشیاں عطا فرما, ہر لمحے خوشیاں دکھا, ہر غم سے بچا. اے اللہ فضل فرما دیجئے, جز فرما لیجئے, اللہ یجتبی الیہ من یشاء کا ظہور فرما دیجئے. اللہ اصلاح کی فکر عطا فرما, خط لکھنے کی توفیق عطا فرما, اپنے معمولات بتانے کی توفیق عطا فرما, شرم کو داؤ پہ لگا کے اپنی اصلاح کروانے کی توفیق دے دیجئے. وصلی اللہ علی نبی, جن بچوں کے رشتے نہیں آ رہے, جن بچوں کے رشتے نہیں آ رہے, جوڑ کے رشتے عطا فرما, جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما, میں دوستوں, گھر والوں, خاندان والوں میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ, شفا کامل حاضر مستمر دائم عطا فرما دے. جو بے روزگار ہیں, جن کے کاروبار نہیں چل رہے, کاروبار ٹھپ ہو گیا یا کم ہو گیا, رزق, اے اللہ رزق میں برکت دے دے, مزدوری جوتیوں کے صدقے. بہت سے میں دوستوں میں بیماریاں ہیں, کاروبار کی مشکلات ہیں, اللہ سب جانتے ہیں, سب مشکلات کو آسانی سے بدل دیجیے. صلی اللہ نبی امین یا ارحم الراحمین. ہانجے کو بار بار بخار اور پھر سا رہے ہیں, والد صاحب بھی کافی بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان بیماریوں سے نجات عطا فرما دے, والد صاحب کو صحت عطا فرمائے, بہن کی شادی نہیں ہو رہی, جن بچوں کی شادی نہیں ہو رہی, اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرمائے. وظیفہ پوچھ لیں, ہمارے ایک شیخ سے پوچھیں شادی نہیں ہونے کا, وہ جو والد صاحب بیمار ہیں اس کے لیے حضرت والا کے پاس سے شفا والا تعویذ ملتا ہے, وہ لے لیں. ماشاء اللہ. یہ بند کر دیجیے.